Sziasztok, ez a Baby Rádió. Nagyon érdekesen jelentkezünk most, mert én San Diego-ban vagyok, a Hurka pedig Magyarországon, úgyhogy megint online, ezért lesz ilyen online valami. Csomó témánk van, amiről kellene beszélni, mert el voltunk maradva egyrészt. Nem volt abszolút a Mr. Olympia preview, ami most már felesleges, hiszen a Mr. Olympia már megtörtént, és olyan szerencsés vagyok, hogy ott voltam. Azt, hogy ez mennyire szerencse, majd erről is beszélek. Aztán Kis Jenő, visszatérések, Kevin Levroni, stb. Hát menjünk valami sorrendben. Hát nem kezdjük az elején, például kezdjük a Nordic Pro-val. A Nordic Pro-val, ahol Kis Jenőnek sikerült visszatérnie egy hetedik helyezéssel, amivel szerintem nyugodtan elégedettek lehetünk. Most persze lehetne a téveszmékben élni, hogy jó, hogy Jenőnek nyerni kellett volna, meg az első háromban volt a helye, de hát ez hülyeséges, igazából senki nem mondott ilyet, a profi versenyzés az nem gyerekjáték, nem arról van szó, hogy rögtön itt nyerni lehet, vagy valami. A Jenő tett ugyan egy-két nagyívű nyilatkozatot, de én úgy gondolom, hogy ez csak a lelkesedés, ami belőle beszél, és teljesen elégedett szerencsére a hetedik helyjel. Beszéltem bele közben is, amíg kint volt. Kicsit persze benne van minden versenyzőben, hogy lehettem volna előbb is. És itt a... Szerintem te tudod, hogy miről beszélek, nem? Hogy kinek a helyezését kritizálják többen. Hát főleg a Lesukovét kritizálják többen, ezt nyugodtan elmondhatjuk, ugyanis Lesukóval az a helyzet, hogy dagadt volt. És nem nagyon senki nem érti, hogy hogy került a negyedik helyre, mert ugyan vastag volt tényleg marhára, de hát dagadt volt, állítólag komoly zsírmennyiség volt még rajta. Senki nem érti, hogy negyedik helyre hogyan sikerült neki becsúszni. Hát én se értem egyébként, de azon kívül gyakorlatilag a Jenő helyezése megérdemelt volt. Lesukov meg... Hát Lesukov egy jó versenyző egyébként, ezt ne vegyük el tőle. Az volt a probléma, hogy amikor valaki ennyire nincs formában, mert itt nem arról volt szó, hogy elszúrta az időzítést, meg a vízhajtás, meg ilyesmi, itt ő frankon dagadt volt. És amikor valaki ennyire nincs formában, ott nem kéne, hogy bármiféle keresni valója legyen úgy egyáltalán az első tízben, hogyha mondjuk vannak legalább tizen. Ez a probléma vele. Közben viszont elmondom, hogy Bajtól Abbaspóba nyerte meg a versenyt, akinek nem tudom, hogy kell kiérteni a nevét. Viszont ezt tudom róla, hogy ő gyakorlatilag egy 212 pont alatti versenyző. Ő nem versenyez abban a kategóriában, de súlya alapján odavaló lenne. És mégis Openben indult végül is. Így van. És nem csak, hogy Openben indult, de nyert. Igen, és a Mr. Olympiára kvalifikált is, ezzel is ott is volt a Mr. Olympián egyébként. Így van, és elindult még hozzá az Openben, ami nem gyerekjáték. Tekintve, hogy elindulhatott volna 212-ben is ugyanezzel a kvalifikációval, csak hogy ő tudja azt, amit mi is tudunk, hogy az Open meg a 212 presztízse nem ugyanaz, és ő a legeslegjobbakkal akart versenyezni. És elment az Openbe, se arra verette magát. Ahelyett, hogy elindult volna 212-ben egy top 6-os helyezésre. Én még inkább ezt csináltam volna a helyében egyébként. Tehát én nem megértem ezt a... Igaza van. Itt ezen a versenyen a Nordic Pro-n ki az, aki kvalifikált? Csak az első? Vagy az első? Csak az első, minden volt. Tehát a Nordic Pro az egy kis verseny. Az első kis verseny az első kvalifikál. Oké. Okay. Tehát Bejeken nyilván a második helyi ellenére ott volt a Mr. Olympián, majd róla is beszélek. Ami viszont Jenővel kapcsolatban még érdekes, hogy a Prága Pro-n szeretett volna még indulni, és kérdéses volt, hogy a Prága Pro-n indulhat-e, mert ez egy meghívásos verseny, úgyhogy el kellett intézni, és hát nagyon húzták az időt a válasszal, de most már megvan a meghívó, megvan az engedély kvázi, úgyhogy ott lesz a Jenő a Prága Pro-n, és a még jobb hír az, hogy én is ott leszek, úgyhogy látni fogom a Jenőnek a formáját, és ha minden jól megy, akkor föl is fogom tudni venni. És szerintem a Nordic... Valószínűleg minden jól fog menni. Szerintem a Nordic Pro-ról ezen kívül mindenki mindent tud már, úgyhogy menjünk tovább. Egyetlen egy kérdés van, amit még ki kell emelni, ez Daniele Szekárecsi, aki most is beszéltem több európai profival, nagyon sokakat megrendített, hogy meghalt, nagyon fiatal volt, túlhajtotta magát, tehát azt szív problémákról beszélnek, ami ugye nem azon akarok gúnyolódni, hogy a genetikai eredetű szívbetegség, hanem állított konkrétan szív megállás okozta az ügyet. Pont egy olasz sráccal összefutottunk a Mr. Olympia hivatalos fotózására kijelölt, Mr. Olympia utáni hivatalos fotózásra kijelölt edzőterembe, és ő mondta ezt. Mindenkit nagyon megrendített ez a dolog, hát Daniele Szekárecsének az utolsó versenye volt. Azt mondta a srác, hogy az volt a baj ezzel a csókával, hogy nem volt még elég izmos ahhoz, hogy profi legyen, és ő túl hamar akart profi lenni, és túl hamar nyomta a dolgokat, gyakorlatilag nem járta végig ranglétrát, ezt szó szerint így mondta. Junior versenyző volt Olaszországban, talán valami juniort nyert, és azonnal profi lett belőle, és hát gyakorlatilag túlhajtotta magát. Úgyhogy 33 éves korára sikerült magát így effektíve kinyírni. Úgyhogy sajnos Daniel Szekarecsi a verseny után nem sokkal meghalt egy ilyen két napra. Jól emlékszem, 20 kilót hízott, és nem bírta a vize. Vize? Nem, 20. Szíve, igen. Hát ezt akart mondani. Ez előfordul. Viszont legalább élet a legjobb formájában volt. Szálkásan halt meg, meg ilyesmi. Kornél biztosan felnézve. Nem volt elég ahhoz, hogy komoly versenyző legyen. Bár egy hatodik hely mindenképpen azért figyelemre méltó, de hát arra nem elég jó, hogy ebbe bele is halljunk. Annyit nem ért. Szerintem, hogyha megkérdeznénk, és meg tudnám mondani, hogy mit gondol, akkor utólag már ő is belátná. Na, menjünk tovább. Meghalt Casey Viator, erről te fogsz tudni bővebbet mondani, mert én nem vagyok képben. Hát igazából nagyon sok mondani való nincsen róla szerintem. Az a helyzet, hogy ő még a 70-es években versenyzett, még Arnoldék idejében, meg ilyenek. És hát meghalt. Igazából 1000 éve nem versenyzett, úgyhogy ebből a szempontból nem érdekes nekem. De ő már öreg volt, tehát ő természetesen persze, volt, meg nem úgy, hogy mostanában jött. Persze, de hát nem az volt, hogy kicsinálta magát a Masters Mr. Olympiára, vagy ilyesmi. Erről szó nincs. Egyszerűen meghalt. Mindjárt keresik. Hát egy miért. Legendás sportolót vesztettünk el sajnos az ő személyében. Aki érte ez a sporthoz, azért ismerte az ő nevét. Aztán Kevin Levroni visszatér. Ezért azért érdekes dolog, mert Kevin Levronival találkoztam. De aztán tegnap előtt. Na, esélj nekünk Kevinről. Hát figyelj. Róla most azt várjuk, hogy ő visszatér. Ő már megcsinálta azt a profi karriere során, hogy totálisan le volt fogyva, szarul nézett ki, aztán egyszer csak 3 hónappal a Mr. Olympia előtt elkezdett készülni, és baromi jó formában lett. Hát most igen, is hasonló koncepciót csinál, mert kurva szarul néz ki. Igen, ez a baj. És ugye 10 évvel ezelőtt még lehet, hogy ezt meg tudta csinálni, miközben már elmúlt 40, meg ilyen apróságok így történtek, és azért nem biztos, hogy ez megint működni fog neki. Elmondtam már régen, 40 mégsem ezett meg a Batman. A Batman nem ette meg, de viszont lehet, hogy olyan nagyon könnyen már nem izmosodik meg, meg nem lesz szálkás. Erre úgy kíváncsi leszek, mert például Jane-nél is láttuk azt, hogy nem feltétlenül javult. Hát igen, a Jane-nél azt láttuk, hogy ez egy csúfos kudarc kategória, de szerintem még nem esélyünk a Mr. Olympiáról. Még nem menjünk bele Jane-be. Menjünk Lee Priestre. Menjünk Lee Priestre. Na, ez egy igazi hülye, tehát ugye ez nem hazudtolta meg magát Lee Priest. Eddig is sajnos orba szájba kellett mindenféle idiótának neveznünk. Szerintem már a seglukát is körbe tetováltatta, de... Hát az a legkisebb baj szerintem. Most megint visszatér ugye nabba profiba? Most nabbába tér vissza. Most éppen nabba profiba, de közben kórházba került. Bevérzett a szeme? Pont egy hónappal a nabba VB előtt? Mi történt. De... Aztán most mégis jól néz ki, mert láttam, hogy kiraktál valami képet, hogy most jól néz ki, most akkor mi van? Nem tudjuk követni, igazából voltak ezek a kórházas fotói, hogy ezek honnan jöttek, azt nem tudom, de igazából ahogy ránéztem a képre, én láttam azt, hogy a kép készülte után 2 másodperccel elröhögte magát. Tehát ott úgy nézett ki, mint hogy a kilenne ütve is feküdne, de most nekem úgy nézett ki, mint a képen röhögni készül. Úgyhogy nem feltétlenül hiszem én el azt, hogy bármiféle. Nagy igazmondó Lee Priest kalandjai. Így van. Mindenképpen felnézhetünk rá szerintem. Ki tudja, hogy mit manipulálja itt az embereket, annak érdeki majd beszéljenek róla. Szerintem ez egy mezei kamu volt pontosan azért, hogy beszéljenek róla, és azon kívül megkészül tovább. Na most az érdekes kérdés az, hogy effektíve versenyezni fog-e. Hát ezt mikor fogja megtenni, hogy... szerinted? Hát nem tudom, mikor van abban. A VB újra még, hogy 2 hét múlva körülbelül. Na, akkor 2 hétig jó, most feszített izgalommal fogjuk várni, mi történik. Úristen, nagyon, nagyon. De az az érdekes, hogy tényleg jó formában van, de én egyszerűen el sem bírom hinni, hogy tényleg színpadra lép. Mennyi? 6 év után? Meglátjuk. Azután, hogy minden évben jött azzal, hogy most térek vissza, majd most visszatérek, és mindig az lett a vége, hogy nem. De viszont oldi üzért. Méghozzá IBB VB-n, ahol 4. lett, amivel nem jár profi kártya, de azért ezt meg kell jegyeznem, hogy kinek lesz profi kártya, meg kinek nem, az némileg tudomásom szerint legalábbis szövetségi belügy. Tehát gyakorlatilag el lehetne a szövetségbe azt intézni, hogy Tóth Zsuzsinak profi kártyája legyen. Na, a verseny ez hol volt? Ukrajnában volt? Vagy a Szovjetunióban? Vagy hol volt ez? Az Ukrajna az nekem így közelebb meghangzik az igazsághoz. Nem, az a lényeg, hogy mi ilyen kevésbé kultúrált parasztok, mi nem tudjuk ezt a sok szovjet utódállamot megkülönböztetni. Az a lényeg, hogy ott volt valóha Toldi Zsuzsi. A dolgok lényegét tekintve szerintem tök mindegy, és negyedik lett a VB-n, ahol igazából logikusan gondolkozva azért sportdiplomácia meg minden olyan kurvára nem volt neki esélye, és egy kicsit talán el is kenődött, de azért ne felejtsük el azt a dolgot, hogy azért ez a negyedik helyezés, ez egy nagyon szép eredmény. Úgyhogy én szerintem... Hát a negyedik azért távolról sem utolsó, itt nem arról van igen, szó, hogy valami humorék felállt a színpadra, és azért az is nagyon jól nézett ki, és szerintem abszolút elégedettek lehetünk az eredménnyel, ezt fordítva kéne nézni, úgyhogy úgy kéne nézni, hogy ennek örülünk. Bár tény, hogy kimagaslott a Zsuzsi a mezőnyből. Nincsenek egészen olyan arányai, ami ezekben a kategóriákban ideális, de ezek az ideális arányok az én esztétikai elképzeléseimmel sem egyezőek, megegyezőek, mert én úgy látom, hogy mindig azokat a csajokat pontozzák előre, akiknek nagyon keskeny a dereka, nincsen, lefelé keskenyik a lába, tehát ilyen, mint azt tők úgy néznek ki, és ilyen válfaszerű nagy válluk van, és teljesen ilyen groteszkül mutatnak a színpadon. Én úgy látom, hogy ezeket a csajokat pontozzák elő, és a Zsuzsinak nem ilyen alakja van, neki normális alakja van, kicsit derekasabb a többieknél, nincs annyira nagy hülye válla, és nem néz ki olyan groteszkül a színpadon, hanem normálisan néz ki, és talán ez akadályozza meg a Zsuzsit abban, hogy előrébb végezzen, de lehet, hogy sima sportdiplomáciai dologról van szó. Én úgy gondolom, hogy ő nem ideális ebben a kategóriába egyáltalán, azok szerint, hogy... Egyáltalán milyen kategóriában versenyez most? Ezt szerintem tegyük tisztába. Body fitnessben, tehát ez a magyarul fitness forma, body fitness kategóriában versenyez, mert ugye már nem modell. Profiként ő figyúr lenne. Igen, tehát ő figyúr lenne profiként, és neki pont az lenne a lényeg, hogy átjusson profiba, mert itt az amatőrök között az a bíráskodási szempont, amit néznek, az neki nem jó, nem felel meg az alkata, és ő igazából profi szeretne lenni. Én nem értem, miért szivatják azzal, hogy nem adják meg a profikártyát, mert ott a hely a profi között. Abszolút elviselkedés, a színpadi kisugárzása mindene olyan, mint egy profi, neki teljesen felesleges itt bohózkodni az amatőr versenyzők között szerintem. Úgyhogy igen, ha kies a Zsuzsi, akkor elintézi, hogy megkapja végre a profikártyát. Valószínűleg az Arnoldon el fog indulni, de utána szerintem a Zsuzsinak profikáltát kéne adni, és nem kéne ezzel szivatni itt az amatőrök között versenyt. Arnold alatt melyikre gondolsz? Tehát a spanyolra gondolsz, vagy... A spanyolra, persze. Ki megy Kolumbuszban jövőre. Persze, spanyolra. Tehát jövő hétvégén a Zsuzsi versenyezni fog. Így van. Így van, úgyhogy marhán drukkolunk neki, hogy összejön. És ott is body fitness kategóriában indul. Természetesen. Okay. Neki egy body fitness dolog lenne a lényeg, és egyébként nem túl meglepő módon azt mondom, hogy jól áll Viviennek, vagyis magyarul a Vivinek is. De erről majd még kiszi. Még most beszélünk előbb a Generation Ironról. Így van, bár a Generation Iron igazából... Fel mindenki. Hát, igen, például aki valami hatásvadász címet akar adni egy hírnek. De most ez kijött? Ez kijött, ez konkrétan megjelent az olimpia előtt, ez gyakorlatilag a tavalyi olimpián. Reklámozzák egyébként az olimpián. Persze, persze. Ugye én ebből csak kockákat láttam tényleg, képkockákat, és én azt gondolom, hogy ez, láttam egyébként. Azt gondolom, hogy ez egy szar film lesz, de tévedhetek. Nekem nem szimpatikus az egész, a besztárolt csehszlovák rendezővel együtt egyáltalán nem szimpatikus. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon amatőr alkotás lesz. A kameramozgást, ilyen dolgokat láttam. Az, hogy mi amatőr dolgokat csinálunk viszonylag, és nem tudunk olyan profin dolgozni, mint szeretnénk, az egy dolog, de ott, hogy komolyabb költségvetésből nem lehetett komolyabb szintet elérni. Azt igen, csak te nem mozifilmet csinálsz, ez a különbség. De mozifilmet csinálok, mert a Támadás 2 az mozifilm szinten van az én agyamban, tehát én arra törekszem. Annyi pénzből valószínűleg, most nem akarom magam fényezni, de lehet, hogy komolyabb az élményt tudnék csinálni. Én úgy gondolom, hogy nem lesz ez jó film, de hát a Pain and Gain is azt gondoltam, hogy szar lesz, aztán milyen jó volt. Ki tudja. Nem tudom elképzelni, hogy ebből valamit ki tudnak. Jó, de a Pain and Gain-nek úgy alapvetően semmi köze nincs a testépítéshez. Igen, meg van köze egy Michael Bay-hez. Ahhoz viszont van köze, igen. Szóval van némi különbség a Generation Iron és a Pain and Gain között. Hát minden esetre én kíváncsi leszek rá. Szerintem én azt mondom, hogy ne várjunk sokat tőle, és legfeljebb kellemesen csalódunk, de ha sokat várunk tőle, akkor koppanhatunk. Hozzáteszem, maga a Pumping Iron se volt jó film. Bizony nem. Pont. Ez egy rossz film volt. De egy hiánypótló dolog volt akkoriban, tehát nem volt semmi, ami a szélesebb rétegek figyelmét a testépítésre irányította volna, csak ez. Ez egy Arnold Reckham-féle csinányított valami volt, a filmesek hülye elképzelései szerint megvalósítva. Jó pár testépítő lejáratta magát benne, gyakorlatilag Lou Ferrigno-tól a Ken Wallerig. Akár, nem is a Ken Wallerig, hanem konkrétan. Hát gyakorlatilag mindenki, Arnold volt az Isten, a többi mindig hülye volt, de legalább annyit elért, hogy figyeltek rá, és számunkra azért lett ez olyan nagyon nagy kultusz, mert beleláttunk azokba az edzőtermekbe, a vasakba, meg minden, és elhajítottuk magunktól ezeket a negatív dolgokat, csak azt néztük, hogy hú, ez milyen jó. És ez most Magyarországon különösen azért tud egy ilyen kultuszfilm lenni, azért tudok idején, mert mi ezt egyáltalán nem volt lehetőségünk egy normális edzőtermet se látni, és ezért volt ez nagyon nagy hatással. De most 2013-ban ez a Generation Iron, nem tudom, hogy nem lesz ehhez kevés. Mert az a baj, hogyha egy filmben nincsen sztori, és a testépítők valójában... Hát annak a filmnek nincsen sztoria. Hát ezt már tudjuk, hogy ez gyakorlatilag arról szól, hogy egyesével bemutogatja a testépítőket, úgy, ahogyan egyébként a Pumping Iron is tette. Generation Iron. Csak ugye annak az volt a sztoria, hogy Arnold jött ki belőle marha jól. Igen. Ennek viszont nem annyira ez lesz a sztoria, ez nem lesz ennyire Phil Heath-re kihegyezve, vagy Kyle Green-re kihegyezve, vagy egyáltalán bárkire kihegyezve. Mert ahogy gyakorlatilag az az, hogy rövidített, szokásos DVD-n kiadott edzővideókból látunk 10-10 perces darabokat minden testépítőről, akkor ez egy kalapszar lesz, úgyhogy van. És egyébként én nagyjából erre is számítok. Az a baj, hogy én is. Esetleg valamivel jobb látványra. Tehát sztorit kell a dologba beletenni, ennyi a titok, és akkor valami összejön. Mi is a támadásnál, mi is ezzel variáltunk. Azt nem tudom, hogy mennyien tudják, hogy a támadás egy, annak idején annak a története, tehát az egy játékfilm, követi a valóságot valamennyire, de tulajdonképpen azt én találtam ki, azért szerveztünk bizonyos rendezvényeket, hogy legyen történet. Most lehet, hogy ebben is vannak ilyenek, bár jó, nagyon merész azt a két dolgot egymás mellé állítani, mert most mégis egy nagyon nagy nyilvánosság elé kerülő marha komoly filmről van szó, meg az én kis támadás szaromról, ami 500.000 forintból készült annak idején, de akkor is úgy gondolom, hogy jobb félni, mint megírni, számítsunk arra, hogy ez nem lesz jó, aztán legfeljebb jó lesz, és akkor örülünk neki, hogy milyen jó, és el fogjuk itt a rádióban mondani, hogy mekkora köcsög voltam, hogy azt mondtam, hogy nem lesz jó, aztán. Igen. Mindenképpen elmondjuk, hogy mekkora köcsög vagy. Hát figyelj, az a helyzet, hogy az első kritikák egyébként jók voltak a filmről, de ezzel csak az a gond, hogy az első, hát nyilván a premierelőtti vetítéseken kinézte meg a szakma, a testépítők nézték meg, most a testépítők értenek-e a filmekhez, nem. Nem értenek a filmekhez. Hát meg most érted, megnéztem a spanomat, és azt mondom, hogy ú, de jó. Hát persze, ez itt a probléma. Tehát az első kritikák jók voltak, de ezt szerintem semmit nem jelent. Most figyelj, van ez a nagyon-nagyon elhíresülő YouTube-on megjelent kiváló fitness modell versenyzőről szóló drámai történet, aki a lábkörmével amit én azóta sem hiszek el, én nem hiszem el. Azóta sem hiszel el, ami hozzám eljutott, mert nem lehet. Ugye ez egy paródia. Elküldik nekem. Ez egy paródia. És de nem paródia egyébként, én is azt hittem, utána te mondtad, és ezt megnéztem ötször, hogy ez tényleg paródia, de úgy néz ki, hogy nem. De hát remélem, hogy igen, de a paródiának is szar. Szóval ez például erre is azt fogja mondani ennek a minden bizonyan nagyon okos és intelligens lánynak, aki a lábkörmével kapcsolatos drámáról csinált egy anyagot, és ide is írta, hogy angolul, mert ugye ez angolul, mert nem szarozunk itt a magyar piaccal, ez nemzetközi. Based on a true story. És ott van, hogy írta és rendezte. Érted? Sőt, vágta is. Ő saját maga, meg valaki még. Nem mondom ki a nevüket természetesen, mert vannak emberek, akik nem érdemlik meg, hogy egyáltalán a nevüket kimondjuk, úgy néz ki. Hát bár nem ismerem ezt a valakit. De ez alapján azért meg volt az a múltkori hagyom pasizzunk az edzőteremben, az alapján, a két dolog alapján nem egészen az általam nagyra tartott embereknek a dobozába tettem a nét. Szóval az a lényeg, hogy ezt a szart, amiben ő a ilyen műsírással és műmotivációs, most aztán megmutatom arccal, neki áll edzeni a bekötözött lábujjával, tehát erre is azt fogja mondani az anyukája, hogy hú, de jó, és ez nekem tetszik. Persze, hogy azt mondják, csak nem értem, hogy minek. Tehát az igazság, hogy én azt sem hiszem el, hogy ez az anyjának tetszene. De, biztos, hogy tetszik. Nem, én nem hiszem el. Tehát nem. Tehát azért ennyire ne rugaszkodjunk el a valóságtól, tételezzük fel, hogy az anyja egy normális ember. És azt fogja ugyan mondani, hogy tetszik, de azért csak látja, hogy ez azért egy szar, és miért nem? Az emberek buták, és elfogultak, az a baj, hogy buták, és elfogultak, és nincs önkritikájuk. És ezzel kapcsolatban van egy edzőválaszó kérdésünk egyébként. Kiváló edzőválaszó kérdésünk, csak most jött nekem egy üzenet, hogy kibaszott jó mostani BBTV, és minden ezen az oldalon imádom. Köszönöm. Nem merem tovább olvasni, mert hát van valami benne, ami nem tetszik. Nem kell. Edzőválaszó kérdés, és figyelj, ezt felolvasom. Pont te mondod, mármint én, hogy egy komoly testépítőnek csak komoly médiában profin elkészített anyagokkal lenne szabad. Igen, ezt mondom valóban, nagyon szigorúan ezt mondom. Ehhez képest simán lehozzátok a letoltogatás képeket, amikről nem tudom eldönteni, hogy most középső csoportosok távpisilő versenyére készül az illető, vagy BVB vizsgálatra. Ez nekünk is kritika egyébként, csak amikor válaszoltam, akkor ezt nem vettem le annyira. Hogy nekünk is kritika, hogy mi lehozzuk a letoltogatási időt. Nem nekünk kritika, ez nekem kritika egyébként, ezt amit mondasz, ezt te mondod, és ezeket a képeket én hozom le. Én nem mondtam neked, hogy ne hozz le. Így van, de ugye felmerül a kérdés, hogy mi mást. Ugyanis az a helyzet, hogy nem az van, hogy lehozzák a komoly médiába szánt képeiket, amiket fotóssal készítetnek, és műteremben, és bevilágítva, és minden, vagy, és utána az, lehoznak letoltogatás képeket. Nem is az. Nem az van, hogy egyáltalán lefényképezik magukat normálisan, nem profi fotóssal, én sem vagyok profi fotós, ne erről van szó, én nem vagyok profi fotós, én egy amatőr fotós vagyok, nincsenek profi vakuim, nem tudom profinbe világítani, amikor fotózok a teremben, akkor keresek valami fényt, amit tetszik, ennyit tudok tenni. Az, hogy vegyünk egy 100.000 forintos ultrazoom gépet, vagy egy milcet 100-150-ért, és megkérjük, ha már profi testépítők vagyunk, és megkérjük a Józsit, hogy te Józsi fotozzál levele, nem lehet elbaszni a képet effektíve. Csállunk normálisan, és igen, nem letoljuk a gatyánkat, meg kilóg a faszunk, meg húgyfoltos alsó gatyába állunk oda, hanem odállunk normálisan, és a gatyát leveszünk magunkról. Igen, nem tudod, de több ember is gondolok. Tehát ezt meg lehetne tenni, de itt az a kérdés, ugye, ez itt a srác, ha már a testépítők egyrésztének nincs annyi esze, hogy egy pózhoz pózoló nadrágra vetközzön, vagy legalábbis a bokáig letolt gatyát ne vegye bele a fotóba, hát segíts nekik azzal, hogy nem hozod le az ilyen képeket. Ezt mondja, oké, de ezt nem tehetjük meg, mivel az a téveszme van, erre nem jól válaszoltam. Akkor most meg tudod válaszolni. Mert csak annyit válaszoltam neki, ennek a srácok, hogy igen, tényleg nincs ennyi eszük, komolyan, ez van. De ezt le kellett volna írnom akkor, csak nem figyeltem eléggé, mert ugye elég kapkodva edzőválaszolok. Tehát ő azt gondolja, hogy én ne segítsek neki azzal, hogy lehozzuk ezeket a fotókat, de nincsenek más fotók, tehát nincsenek más hírek. Ezek unalmas emberek, nem történik velük semmi, az a hír van róluk, ha van róluk egy fotó. Ennyit tudunk tenni. Hát most oké, minden fotót, ami ilyen szart megtalálunk, át lehetne szerkeszteni, hogy levágjuk a lábát alul, hogy ne látszon a letolt gatyája, de én azt hiszem, ez az egész nem ér ennyit, hogy variáljunk, bele kell törődni, hogy ezek ilyen értelmi színvonalú emberek. Kész. Nem tudok erre mit mondani. És ez az önkritikára, meg a többi dologra nagyon is hajaz ez a történet, annyira, hogy én saját ismerőseimet nem tudom meggyőzni, hogy bazd meg, ne csinálj magadról a tükörbe képet, meg mesztelenül, meg kilógó pinával, ne fotózd le magad a Facebookra, ne tegyél föl igénytelen képet, csak jót. Mert az meg vegyetek egy rohadt fényképezőt, kérd meg a Józsit, és kattintson le. Tudtok jó képet csinálni magatoktól is, mert már annyira jó gépek vannak, senki nem vár el profi műtermi gépeket, de ha valaki megmutatja a formát, akkor már ne így mutassa meg a formát, mint egy idióta. De ez van, a testépítőknek ennyi esze van, bele kell törődni, nem tudom mit csinálni. Ez van. Ha meg mi nem hozzuk le ezt se, akkor tényleg nem hozunk le semmit. Tehát most ez a baj. Nálunk a filozófiánk miatt az van, hogy egy csomó féreggel nem foglalkozunk, mert vannak olyan testépítők, akikkel az egyéb tulajdonságai miatt, vagy akiket úgy gondoljuk, hogy méltatlanok arra, hogy egyáltalán megemlítsük őket, mert akkor olyan emberek a kis viselkedésükben, meg egyéb dolgainkban, de ha már a normális emberekről sem jutunk le képet azért, mert szarok a képei, akkor mit szeretnénk a bodybuilderben magazinban, mi legyen? Rajzolgassak én játéktestépítőket, vagy mi? Fotózzak le G.I. Joe figurákat, vagy mi legyen benne? Tehát ez egy megoldhatatlan feladat. Na mindegy. Szerintem megválaszoltad a kérdést, elég egyértelműen. És hát, igen. Ez a lényeg. lehetne azt csinálni, hogy nem hozzuk le ezeket a képeket, csak akkor nem hoznánk le semmilyen képet, mert hogy nem csinálnak más képeket. Viszont miután lemaradtunk a Mr. Olympia preview-ról, hiába próbáltuk megcsinálni körülbelül két hétig, legalább csinálhatunk róla egy review-t, ami majdnem ugyanaz, csak nincsen benne egy P betű. És mivel te ott voltál a versenyen, sőt, még mindig kint vagy Amerikában, ezért szerintem nagyon jól el tudod nekünk mondani, hogy mi történt ott. Vagy igen, hogyan láttad. Ugye San Diego-ban ülök, és San Diego olyan egyébként, mint én nem nagyon szoktam videójátékokkal játszani, de szerintem többen is játszottok már a GTA 3-mal. Aki nem. Bár abban pont New York van, de mindegy. Mondjuk a San Andreas-ra gondolt szerintem. Hát de ugyanaz. nem egészen. A New York azért egész más. GTA San Andreas az meg megint más. Hát igen, szerintem... Azt képzeld el, hogy felhőkarcolók, házak, olyan utcák, amik merőlegesek egymásra, és ahogy haladsz, néha-néha leszólít egy-egy fogyatékos, és vartyog valamit angolul nyilván, amit egyrészt kurvára nem értesz, másrészt marhára nem érdekel. Tehát ilyen elmebetegek mászkálnak itt az utcán, de amúgy Amerika baromi jó hely, azt kell, hogy mondjam, ez a helyzet. Nagyon tetszett Las Vegas is. Szerintem erről még beszélj nekünk egy kicsit. Ez mit jelent, hogy valaki csak úgy leszólít az utcán, és valamit magyaráz? Az emberek más dimenzióban élnek, mint nálunk. Az emberek itt barátságosak. Tehát én nem láttam egy paraszt kiszolgálót, nem láttam egy bunkó személyzetet sehol. Ha bemész, akkor az emberek köszönnek. Az emberek a WC-n egymásnak köszönnek. Tehát teljesen más világ, mint amihez mi szoktunk. Amerika egy működő ország, működik. Nincsen különösebben kosz, oké, nem New Yorkban vagyunk, de itt ezen a részen nincsen különösebben kosz, minden rendben van, olyan apró dolgok vannak ezekről, majd audioblogban sokat fog beszélni, de ami egy nagyon jó példa, hogy ezt nem hiszitek el, de ovális a vércécsésze, és ezt most csúnyán fogom mondani, vagy C-alakú, tehát patka alakú, ez azért van, mert a kis faszod nem fog a peremhez hozzáérni, és mert nem kell kenegetni kanesztennel, amikor kiütések lesznek rajta. Nem tudom, ezt a problémát, ezt érzékelitek-e. Ezt most ilyeket mondanom ilyen durván rádióban, de Amerika így működik. Ki van minden találva. Tehát az általunk nagyon butának tartott amerikaiak tényleg meg tudnak zavarodni, hogyha valami olyat csinálsz, ami nekik szokatlan. Mondjuk adsz egy olyan címletet, amiből lehet, hogy nem tudja rögtön kiszámolni, hogy mennyit kell visszaadni, vagy ilyesmi, tehát ilyen elképzelhető. De a buta amerikaiaknál minden megvan csinálva, minden működik. Las Vegas, ahol a Mr. Olympia van, az egy olyan város, hogy beszarás. És egyáltalán nem a csicsáról beszélek, nem arról beszélek, hogy kaszinók vannak, meg neonok. Azt én pont leszarom, engem pont nem érdekel. 200 méterre voltunk a striptől, tehát nekem csak annyi volt, hogy kijöttem a hotelből, és mentem oda a tömegbe. Ha éppen olyan volt, vagy ahhoz volt kedvem, de nem nagyon volt hozzá kedvem, mert engem ez a turista dolog nem érdekel, soha nem érdekelt. Minden városban az érdekel, hogy milyen az élhetősége, milyen ott lenni. Nem pedig a múzeumok, meg a... Most például a Bélaik elmentek a valami Aqua World-be, és én nem mentem velük. Engem nem érdekel. Az edzőtermek érdekelnek, autók, motorok érdekelnek, meg maga a város, tehát én ma barangolni fogok itt San Diego-ban. De a dolog lényege az, hogy ez egy működő ország, pont az ilyen dolgok miatt, hogy minden meg van csinálva, okosan ki van találva, eszméletlen úthálózat van, baromi szép, a táj, a városok, minden. Szóval, hát most mit mondjak? Messze vagyunk még mi ettől, és ami még testépítő szempontból nagyon érdekes, hogy ma elmentem a közértbe, amióta kint vagyok Amerikából először vettem élelmiszert boltban, ugyanis Amerikában nagyon sokan étteremben esznek, vannak mindenféle ilyen dinerek, ahol lehet kajálni, mi is ott eszünk állandóan, ez baromi sok pénzbe kerül, de a Béláik engem belekényszerítenek ebbe a dologba, nem nagyon tudok külön menni, ugye egy vérautóval vagyunk, és ilyen az állítólagosan Las Vegasban $6-ból svédasztalosan annyit teszel, amit akarsz, történet, az nem igaz, semmilyen ilyen helyet nem találtunk, ha komolyabban akarsz kajálni, akkor $20, és ezek is ilyen alapárak, $20-ból meg lehet mindenhol kajálni, jó kaját. Viszont az élelmiszerboltba bementem, az akkor, mint nálunk egy Spár, nem mint a nagy Interspár, hanem talán mint egy Spár, bár lehet, hogy megvan akkor, mint egy Interspár. De 6-szor akkor a választék van olyan minőségű élelmiszerből, hogy el nem tudod képzelni. Olyan dolgokat lehet kapni, itt van mögöttem egy bazi nagy, ilyen literes műanyag pohár, körülbelül akkora, mint amiben a kólát adják a moziban. Ez egy átlátszó műanyag pohár, és tudod, mi van benne? Na. barna rizs és zöldség saláta. $5.54 vettem. Barna rizs és zöldség saláta. Ilyet árulnak így készen. Bizony. Bizony, nagyon finom, ezt eszegetem most kanállal. Vettem hozzá valami csirkés szendvicset, ez készen ott volt a pultban, van ott náluk persze grill csirke. A hűtőpultban, a teljes pultban, vannak ezek a kis élelmiszerboltok, ott általában az üdítős pultban. Itt a hűtőpultoknál állja, most nem is a teljes pulton találtam, hanem így egyéb polcokon. Találtam vagy 6 féle proteinitalt. Tehát tudod, mint az üdítő ital, de kész bekevert proteinital, az egyik ebből egy ilyen 4-es csomagot vettem ma, és ezt fogom ma iszogatni, 40 g-ban egy ilyen valami olyasmi, mint amit kakaóitalként lehet Magyarországon kapni, teljesen ugyanaz, csak ez ugye ilyen tetrapakos ital, aztán 5 literes narancsjúz, ilyen hülyeségek, gyakorlatilag teljes kérdésű kenyértől kezdve, ilyen somány zsírmentes cuccokig, tojásfehérje lé, tetrapakban és kannában kapható ment az élelmiszerüzletben. Hát ezt frankon csak úgy árulják mindenhol. A zöldség gyümölcs osztály, az gyönyörű. Tehát olyan minőség, minden, nem rakják ki a rohadt paradicsomot, mert nincsen ilyen megnyomódott, meg pult szar, minden perfekt, tökéletes. Nem olcsó, de nem drága annyira, mint gondolod. Most elbasztam egyébként a közérben ma $60, de ebből szerintem elkajálgatok 2 napig. Rengeteg ilyen fat-free, csökkentett, cukortalan, vagy cukormentes ilyen baromságban süteményektől kezdve minden. Tehát gyakorlatilag olyan élelmiszer kínálat van, hogy valami elképesztő. A pultban grillezett csirkemell megsütve $5. Ilyesmi. Gondolom per pound. Nem rossz. Így működik, nem tehát rossz. Gyakorlatilag marha jól meg tudod oldani. Mi az éttermekben az étlapon nem szereplő dolgokat is szoktuk kérni, tehát van, ahova bemegyünk, és azt mondjuk, hogy chicken rice, és akkor hoznak chicken rice-t, és a chicken rice az általában olcsó, tehát az egy relatív olcsó dolog. Rengeteg burger volt szerencsém menni, amit nem vagyok egyébként annyira burgeres, de ki akartam próbálni. Voltunk egy Harley Davidson Café nevű helyen, amelyik nekem nagyon-nagyon szimpatikus, mert a Béla találta. Nem volt nehéz megtalálni, mert egy 10 méteres ilyen Harley Davidson torzó, hogy a felétől így a tanktól kezdve így a kerékkel jön ki a falból, és ott lóg magasan a bejárat fölött, úgyhogy, és ráadásul Las Vegasnak ugye a fő utcáján van, pont azon a sarkon, ami a mi hotelunkhoz vezetett, tehát 200 métert gyalogoltunk, belefutottunk a streetbe, és ott volt a sarkon a Harley Davidson Café, oda bementünk, és egyrészt kiváló alkoholmentes sörük van, az amerikai sör állítólag jó, de ezt ideket szerintem nem nagyon izgat, de ez az alkoholmentes sör nagyon jó volt. És valami burger tettem itt is, és jók a burgerek is, de nem olcsó mulatság, tehát ilyen 12-15 dollár ilyen árak vannak körülbelül. De tényleg jó, de másnál nagyon komoly burger undorom van, és a legjobban azóta, mióta Larissa Reisnek a híres Protein House nevű éttermében voltunk, ami viszont egy baromi nagy csalódás. Tehát a Protein House-ban nagyon sokat vártunk, nem értették a rendelésünket, 2 kaja helyett 1-et hoztak ki, akkor amikor szóltunk, hogy még egy lemaradt, akkor a helyet hoztak ki 2-t, mondjuk azt nem engedték utána kifizetni, tehát ez rendben volt ez a rész, mert kedvesek voltak, de ott volt 8 darab alkalmazott, és ott balfaszkodtak, szerintem 40 percet vártunk a kajára, valahogy alig voltak rajtunk kívül. Van ott mindenféle proteines palacsinta, meg ilyen hülyeségek, de az a lényeg, hogy nem nyerte meg nagyon a tetszésünket, úgyhogy oda valószínűleg nem fogunk menni. De még mondottam, hogy 2 hét múlva visszaugrok a Protein House-ba kajálni, de valószínűleg mégsem. Szóval az egy csalódás volt. Volt egy-két dolog, ami csalódás volt, de általában nagyon-nagyon pozitív vagyok. Ilyen szempontból aztán voltunk a Gold's Gymben edzeni meg forgatni. 6 darab Gold's Gymben San Diego-ban, nem San Diego-ban, ez még Vegas, tehát Las Vegas-ban 6 darab Gold's Gymben. Ugye Kati Bélával vagyok, és Kati Béla szervezi a dolgokat, és Kati Bélának sikerült megtalálni 2 Gold's Gymet, és az egyikből átmentünk a másikba, és a második Gold's Gymnek sikerült megtalálni azt, amelyik pontosan ugyanolyan, mint az első, tükörképe. A többi az más, de mi pont a 2 ugyanolyat találtuk meg, és abban sikerült edzenünknek forgatnunk. Ott egyébként fotóztam, és elég jó képek lettek ahhoz képest, hogy én csináltam. Na. Azért általában elég jó képeket szoktál csinálni, úgyhogy szerintem felesleges szerénykedni. A lényeg egyébként még hátra van, tehát ugye Venice-be fogunk menni holnap. Venice Beach-be, ez a San Diego, ez egy kitérő. Itt reménykedtem, hogy pár motoros dolgot majd találok, de semmi egyelőre. Minden esetben... Hát a Harley Davidson Café így egynek nem rossz. Egyébként. Igen, de az még megazma volt, és azóta se találtam olyat, jó, mert jó, pár apróságot akarok venni a csőrnek, meg ilyeneket, és a Harley Davidson Café-be pont nem tudtam menni pólót neki, mert amikor ott voltunk bezárt, ugye másnap meg elindultunk reggel, mert ilyen, egyébként nem nagyon alszunk, meg ilyenekről ne is ábrándozzon az ember, hogy alszunk, tehát ilyen lehetetlen dolgok annak, hogy éjjel 2-kor indulunk, meg 5-kor, meg ilyenek. Na hát persze közben kiderült az is, hogy el kellett volna mennünk a Grand Canyonhoz, amit én sose láttam. Mondjuk annyira nem is nagyon izgat, de hát biztos jó lett volna, viszont megsporoltam 85 dollárnyi belépőt, ugyanis kiderült, hogy másnap egy SciTech fotózásra kell mennünk, amiről minket elfelejtettek értesíteni egyébként. De ott a Mr. Olympián kiderült, mert találkoztam a SciTech-től ez egyik export igazgató, és mondta, hogy tudod, hogy ti mentek holnap a fotózásra? Mondom, nem. Nekem senki nem szólt. Hát a Béla tudja, de mondom, ő se, neki se szólt senki, nem baj. Na az a lényeg, hogy mi indultunk volna ugye a Grand Canyonhoz, de nem tudtunk menni, mert el kellett mennünk a fotózásra, amit nem bántunk meg. Na most itt a sztori az volt, mondja a Béla, hogy hárman voltunk, tehát a többieket, akik velünk voltak, mert itt a Bélának a rokonai, meg haveri, meg mindenki itt van, 13-an vagyunk, ettől elég katasztrofálisak a körülmények, de ez most részletkérdés. És ugye mondja a Béla, hogy hárman voltunk, a többiek elmentek a Grand Canyonhoz, mi mentünk oda a fotózási helyszínre, és mondja a Béla, hogy ő érzi, hogy itt lesz a Kyle Green, meg minden. Mi meg jó kirögtük a vízivel, hogy persze, biztos a Kyle Green a SciTech fotózásra fog jönni. És ott volt a Kyle Green, bazd meg. Nem. A képet láttuk. Igen, tehát itt a történet annyi, hogy a Mr. Olympián kijelöltek egy termet, vagy leszerveztek egy termet, ami a Mr. Olympia fotózásnak volt a helyszíne, és amikor én oda mentem, hogy a SciTech fotózást keresem, akkor nem tudták, hogy miről beszélek, mert ezt meg én nem tudom, hogy milyen névre foglalták le. Először nem volt meg, hogy mi van. Hát mondom, hát akik fotóznak itt, valószínűleg mi vagyunk, de mondta, hogy hatalma fotóznak itt. Tehát a Flex, az MD, meg még nem tudom kicsoda, de gyakorlatilag itt arról beszélünk, hogy a Mr. Olympiai hivatalos fotózásba csöppentünk bele, és én a világ legfontosabb sajtó orgánumaival együtt fotóztam a saját fotóimat, úgyhogy kurva menő vagyok. Igen, és ebből látszik, hogy mi kurva fontosak vagyunk. Gyakorlatilag nem, tehát nem tudtam a Kyle Green-t fotózni, félreért és ne essék, ott mindenkinek fel volt állva a stábja. Tehát csak mi dolgozunk csak így, hogy ilyen amatőr vagy egyedül vagyok. Ott mindenkinek fel volt állítva a stábja, nem tudom hány emberre, a lámpák minden be volt lőve, és ugye szerződés szerint oda mentek az emberek, fotózták őket, és nem volt, hogy a Mr. Olympián, vagy bármelyik Mr. Olympia versenyzőt én majd fogom, és akkor elhívom fotózni külön, ezt nem lehetett megcsinálni. Tehát én a Bélát fotóztam, a SciTech hivatalos fotósa, a Cedric McMillan-t fotózta, és a Vivit meg a Bélát. A Béla nem akart fotózni, de hát rábeszéltük, hát mondtuk, hogy jól nézel ki, mit izgulsz. De én még pluszba fotóztam a Bélát, meg ugye forgattam ezt, azt meg ilyesmi, úgyhogy mi még ott maradtunk. És hát ugye megjelent Kyle Green, ott voltak többen is, majd erről beszélünk a filmben egyébként. Most marhára nem jutnak eszembe a nevek, hogy kik voltak ott, de megjelent Vigrami például. Szerintem nem is kell előni előre mindent. Teljesen felesleges. Nagy dolgok nem voltak, de azért tudtam velük képet csinálni, meg ilyesmi. De az a lényeg, hogy nem szívtuk be ezt a napot, mert ez egy szakmailag számomra egy elég jelentős dolog volt. Láttam, hogy a világ legkomolyabb fotósai, hogy legalábbis, most nem is az, hogy a legkomolyabb fotósai, mert Per Bernál nem volt itt, de hogy egy Mr. Olympia utáni fotózás az milyen, és hát az ott tudtam lenni közöttük. Ugye az azért szerintem ez egy szakmailag nekem azért ez egy valami. Abszolút. Ott volt Danalin Béli, aki ugye a kedvencünk volt a fizik kategóriában, a nőiben, ami egy jó kategória. És egyébként az első Miss Fizik Olimpia lett. Nem normális hétvégén. Hozzáteszem, tehát látszik rajta, hogy nem normális. Nem látszik rajta, hogy feltűnési vészketegséges, abszolút. Aztán láttam egy testépítő csajt, aki nem nyert, egy szőke volt, de női testépítő mezőnyben indult a Mr. Olympián, és meglepő dolgot mondok, hogy jól nézett ki. Tehát marha vastag volt. Az idei Miss Olympia egyébként elég jó volt. Nem tudom, beszélünk erről? Sőt, hát beszéljünk róla, csak én nem vagyok képbe, az az igazság. Tehát idén Iris Kyle, ő nyert megint. Igen, 9-szer. Így lett ő 9-szeres Miss Olympia. Amivel magasan a legjobb mindenki közül, ugyanis 9-szer még senki nem nyert olimpiát semmilyen kategóriában. Főleg, hogyha azt is figyelembe vesszük, hogy vannak olyan kategóriák, nem is egy, amiben még nem is volt összesen 9 verseny. De az egész mezőny, Miss Olympia egész mezőnye sokkal vállalhatóbb volt, mint eddig. Ugyanis, jó mondjuk, Iris Kyle-t borzasztó. Hát igen. Hát rettenetesen izmos, és hát ugye nyilván ezzel nem is volt kérdés, és egy pillanatig sem, hogy ő fog-e nyerni, hiszen egyértelmű volt, hogy nyerni fog. Plusz amúgy se kérdéses, mert ugye egy Mr. Olympiát, vagy egy Miss Olympiát mindig nehéz megverni. Hát, már majdnem Mr. prekoncepció van a... Hát igen, már majdnem Mr. Olympia. De ne, nem ezt viccnek szántam, csak így jött. De van egy prekoncepció a bírók fejében, akik ugyan emberek, mint mi. Őket megvezeti a hírnév. Tehát ők azt gondolják, hogy ő a legjobb, aki tavaly is volt. És nagyon-nagyon meggyőzően jobbnak kell lenni annak, aki meg akarja verni. Így van. És itt majd, majd Kai Greene és Phil Heath dologra nagyon ki fogok térni ezzel kapcsolatban. Mert nagyon-nagyon hülyeségek terjednek. Hát ott marha nagy hülyeségek terjednek egyébként. Jó, olvastam érdekes kommenteket itt-ott, amikkel nem feltétlenül értek. Én egy kicsit így felháborító kommenteket is olvastam. Tehát én egy kicsit kivagyok ezen akadva, hogy mindenki ennyire okos, ja. Holott gondolkodni kéne egy kicsit, és nem kéne azért hülyeséget mondani. Én azért Phil Heath sportteljesítményét nagyon nem akarnám ledegrálni a helyükben, mert most bele vannak Kai Greene-be buzulva, mert Kai Greene nagy, de a testépítés az nem ennyi, hogy Kai Greene nagy. Ennél sokkal több. Viszont beszélni szerintem még a Miss Olympiáról, ugyanis ugye Idris azzal együtt, hogy idén is kegyetlen volt, nem volt annyira masszív, mint a többi évben, nem volt talán még annyira száraz sem, nem volt annyira brutális. És nem csak ő, hanem gyakorlatilag az egész mezőny. Ez lehet, hogy szándékos volt egyébként. Szerintem is. És úgy tűnik, hogy mindenki sokkal nőiesebb volt. Tehát például a második helyezett a lány, Popa. Nem tudom, hogy őt ismered-e. Micsoda? Popa, így van. Nem tudom, hogy őt ismered-e, de ő baromi jól nézett ki. Én frankon azt mondom, hogy nekem ő tetszett. Tehát, hogyha olyan lenne a női testépítés, amilyen ő lenne az ideál, akkor azt mondanám, hogy ez a női testépítés még gyakorlatilag vállalható is. De közben linkeltem neked egy pár dolgot. Igen, és nézem is. És most azon gondolkozom, hogy én Debbie Lazevskit láttam-e élőben. Hát ez jó kérdés. Fogalmam sincs, hogy kit láttál élőben, ugye? Szőke. Hát itt a képeken elég rettenetes fejeket tud vágni, mondjuk. Jó, hát lehet, hogy őt láttam. De még ő sem olyan veszélyes egyébként. Esküszöm, jól nézett ki. Nem volt csúnya. Baromi vastag volt, de nem volt csúnya. Tehát, mint nő, nem volt csúnya egyáltalán. Ahhoz képest, hogy ilyen tömegről beszélünk. Sem. Micsoda? Ha megnézed Alina Popát, ő sem. Igen, tehát valószínűleg itt arról van szó, hogy rájuk lett szólva, hogy gyerekek, csináljátok valamit magatokkal. Így van. Hát Alina Popa teljesen jól néz ki. Kire hasonlít? Akire? Hogy hívják azt a ki színésznővé avanzsált harcművész? Igen, a feje arra emlékeztet. Hú, igen. Nagyon ráhasonlít. A Halálfosíromban a hatodik részben játszott. Benne volt. Bizony. Jó, ott, nem tudom. Az a helyzet, nem jut eszembe a neve, de tudom, hogy kire gondolsz. Beszéltünk már róla egyébként az évi rádióban valamikor, valamiért. Lehet, hogy többször is. De minden esetre a lényeg az, hogy a női testépítés az egyértelműen elindult egy jobb irányba, és hogyha tovább tart ebbe az irányba, én el tudom képzelni azt, hogy hamarosan a fizik kategória az gyakorlatilag elveszíti a létjogosultságát. Nem biztos, mert ők azért nem olyan vastagok, tehát a nagyon nagy különbség van ebben. Nem olyan vastagok, de... Tehát ugye a kettőt láttam egymás, mert ott volt ugye, hogy hívják ezt a nagyon idióta nőt? Dana. Dana Lindbergh. Igen, szóval egyébként Gina Caramoról beszélek. Igen. Mint a harcművész, szóval ott volt Dana, és teljesen más fizikum ő. Tehát ő egy úgy néz ki, mint igazából, hát úgy néz ki, mint egy masszív fitness formás. Tehát valahol igen, valahol ez a kettő között pont ott van, hogy valahogy nincsen értelme a dolognak, lehet ebben igazad van, mert majdnem az a helyzet, figur ennyire vastag. Az a helyzet, hogy most már annyi női kategória van, hogy előbb-utóbb valamit szerintem ki kell majd dobni. Mert először behozták, ugye először volt a női testépítés, és csak az. Aztán behozták a fitness-t, hogy legyen valami más is, de a fitness-szel az volt a probléma, hogy ott tudni kell ilyen mindenféle akrobatikus megerőelemeket bemutatni. Persze, tehát az egy testfordulóban és gyakorlatban álló dolog, amit nem kellene. Az egy nehéz kategória, ahol effektíven nehéz versenyezni, és kevés volt a profi. És tehát nagyon húzza az időt is. Az is. De mi volt erre a válaszuk? Behozták a fizió kategóriát, ami gyakorlatilag fizikum tekintetében ugyanaz, mint a fitness, csak nincsen benne a gyakorlati rész. Tehát ott annyi van, hogy kiállsz, alapfordulatok, aztán menj a picsába. És ezt lepontozzák. De a fizikum az ugyanaz. És ez már egy ilyen lájtos testépítés. Ez nekik nem volt elég, be akartak hozni valami még nőiesebb vonalat, behozták a bikini kategóriát, ami teljesen mértékben egy szépségverseny. Tehát a fitnesshez szinte semmi köze. Ez egyébként látszik az idei eredményekből is, majd erről is beszélhetünk később. És utána még behozták a Miss Physique-et. A Miss Physique be van lőve úgy, hogy a figurnál izmosabb legyen, de a női testépítésnél meg kevésbé izmos legyen. Én már most elvesztettem a fonalat. Arról beszélünk, hogy eddig 5 női kategória van, és 5 női kategóriára semmi szükség. És senki nem érdekel 5 női kategória, azért hozzátartozik, mert a Miss Olympia sem kerül be a Mr. Olympia Weekend programjába úgy, hogy a fő számban a Mr. Olympián, ami egy másik helyszínen van, ugye pár évig még a Roni csúcskorában a Mendulei Bay-ben volt, most pedig a nem tudom melyik hotelben volt, aminek elfelejtettem a nevét. Tehát az nem, van egy, tehát az egész Mr. Olympia, úgy képzeljétek, hogy van egy expo, olyan, mint a FIBO, aminek van egy színpada, és azon zajlanak az események, kivéve a Mr. Olympia főszáma, maga a férfi Mr. Olympia. És a Mr. Olympia estén, a Mr. Olympia döntőn, én azon vettem csak részt a másikon, az elődöntőre nem mentem el, azon már, illetve hát nyilván az elődöntőn is, a bikini van, a 2-12 van, meg a férfi Mr. Olympia, tehát az Open. Aminek egyébként semmi értelme nincsen, mert elég lenne bőven, ha csak a férfi Mr. Olympia lenne ezen a külön eseményen. Mégpedig azért, mert kurva unalmas, ezt tudom, hogy most egy ilyen, hát, felháborít a tény, amit elmondok, de Mr. Olympia unalmas, az emberek elalszanak. Annyira gáz. De ehhez hozzátartozik az is, hogy a Mr. Olympia egy nem is annyira nagyon nagy csarnokban van, legalábbis onnan, ahol én ültem, nem látszott az olyan nagyon nagynak, de mégis elég nagy ahhoz, hogy nem látod a színpadot rendesen, és mindenféle ilyen tévén kellene nézni, meg kivetítőn, és így ez a dolog nem érdekes, mert akkor ennyiből nézhetnéd otthon a bodybuilding.com közvetítését interneten, és ugyanott vagy. Tehát ilyen szempontból nincs értelme ennek a dolognak élőben, és hozzáteszem, hogy itt rá is jöttem egy dologra, hogy a Mr. nem csak a Mr. Olympia, hanem maga a testépítés is azért nem tud olyan népszerű lenni, mint egy komoly sportesemény, mint egy Super Bowl döntő a Amerikában, vagy mint egy foci meccs. Hát az, mert az már több, mint sportesemény, igazából az Oké, de most ebben ne is menjünk bele, csak egy dolgot akarok elmagyarázni. Ez nekem most esetben, most volt egy ilyen megvilágosodásom. A testépítést közelről kell nézni. Nem tudsz sok nézőt behozni, mert ha sok nézőt hozol be, nagy tér kell, és nem fogják látni. A testépítést közelről kell nézni, ez van. A testépítés befogadó képessége szerintem 1000 fő maximum, de már az is általában gázos. Szerintem egy jó testépítő versenyt, ahonnan tényleg normálisan lehet nézni, azt 500 főnek lehet megrendezni, nem pedig 10 000-nek. Ez a gond a testépítéssel, ezért nem tud annyira népszerű lenni, mert nem tudsz annyi nézőt behozni, mert nem látnak semmit. Mi is hangyákat láttunk gyakorlatilag. Én a lelátón voltam fönn, nem láttam szart sem, igazából. Ha jól tudom, abban a csarnokban, ahol ültél, 14 ezer férőhely van. Nem létezik. Elméletileg annyi van. Nem volt az olyan nagy. Azért sem mondom, hogy nem volt az olyan nagy, mert tele volt. Először elég sok híjas volt, de végig is aztán megjöttek az emberek. Azt ugye mondanom se kell, hogy egy Mr. Olympia versenyt se tud senki végignézni, és nem tudnak a picsájukon ülve maradni. Folyamatosan föl kell állogatnod, mert a köcsögnek ki kell jönni a helyéről, meg föllemászkál a ugye a lelátóra van a lépcső, és én pont a lépcső mellett ültem. Gyakorlatilag pont szembe voltam a színpaddal egyébként. A tökéletes az szembe pozícióm volt. Jó, csak jó de ezt ugye oldalt is ültek emberek, akik aztán tényleg nem látok semmit. De nekem meg nagyon messze voltak, mert én fönt voltam, nem elől, az alsó részen. És gyakorlatilag nem bírnak az emberek a segükön maradni. Nagyon sokan hoznak be kaját, kajával jönnek be, megveszik a büfében. Nem divat ez a magyarországi hűtőtáskás dolog, hanem megveszik a büfében és bejönnek, de verseny közben folyamatosan kibe mászkálnak, ami rohadt idegesítő egyébként. Jobb lett volna Mr. Olympia rövid, egy órás, vagy másfél, csak férfi van, és mindenki a picsán ülve marad és végignézi. De hogy oda 14 ezer ember nem fér be, amely én szinte biztos vagyok. Szerintem a 3000 fő is inkább az a valami. Melyik hotel volt? Nem emlékszel az Istennek, nem jut eszembe. Nem jut eszembe a neve, de persze mindig ki lehet keresni. De teljesen mindegy igazából. Talán Mendeley, nem Mendeley. Nem a Mendeley Bay volt, az egy komolyabb hotel ennél a Mendeley Bay, és az ott van a stripen gyakorlatilag. Ez egy kicsit kijebb volt, de nem vészesen, tehát autóval kell. Az Orleans hotel. Az Orleans volt, igen. Orleans, igen. Hát majd meglátjátok a felvételen, mert ugye ezeket megmutatom mindent. Így van, na szóval közben arról kezdtem még el beszélni valamikor 4 órával ezelőtt, hogy túl sok a női kategória, próbálják egyre közelebb hozni őket egymáshoz. A női testépítőkre ráparancsoltak, úgy tűnik, hogy ne legyenek annyira izmosak, amit megcsináltak, de közben valami különbségnek meg kell lennie a kategóriák között, és így előbb-utóbb oda fogunk jutni, hogy valami kategóriákat ki kell rakni. Mert öt kategória egyszerűen túl sok, és szerintem a bikinit azt is próbálják nagyon lefelé vinni, hogy tényleg ilyen szépségverseny legyen, mert az, hogy valaki már legalább egy kicsit izmos, az már le van pontozva. Nem tudom, hát figyelted a... Abszolút, a bikini az ugye gyakorlati példán látszik, hogy teljes mértékben lepontozásra kerül, és ne felejtsünk el itt majd a Vivinek a történetéről mesélni, miten kielemeztük egy kicsit a Mr. Olympiát, mert nagyon, nagyon csapogunk. Na, akkor kezdjük a Mr. Olympiával először, és ne csapogunk. Most kaptam éppen két képet, valami hétvégi lényegtelen versenyen. Akkor azért szaggattál be, mert rossz ment át. Valami pornós művésznő indult valami ilyen fitness modell verseny, és arról mutattak egy képet, hogy milyen volt előtt és milyen lett. Hát gratulálok. Szerintem ne is beszéljünk erről, mert annyira nem érdekes. Igen, csak úgy poén. Hát a Mr. Olympia az egy jobb téma. Az jutott eszembe, hogy tedd fel a legkínzóbb kérdésedet a Mr. Olympiával kapcsolatban. Kérdjünk ezzel. Mr. Olympiával kapcsolatban Jay Cutler a legkínzóbb kérdésem. Tudtam, hogy ezt fogod mondani. Szerinted... Hát... Igen, ez a kérdés. Igen. Jay Cutler élőben. Hogy lehetett szegény G hatodik helyzet? Tegyünk félre minden pozitív érzelmünket Jay Cutlerrel kapcsolatban, az idegtényeket fogom mondani. Kedvelem Jay Cutlert. Drukkoltam is neki, bár nem hittem, mert vissza tud térni, és meglepően jó formát mutatott a versenyi képeken, de így is csak hatodik lett, és azt mondom, hogy egyáltalán nem érdemelte meg a hatodik helyet. Pont. Szóval szerinted Jay rosszabb volt? Ezt mondod. Jay nagyon rossz volt. Nagyon szar volt. Ő ma nem egy top 10-es versenyző. Jay Cutler szerintem azért kapott egy hatodik helyezést, hogy még benne legyen a hatos döntőben, és ne alázzák meg azzal, hogy oda se kerül be. Tehát van ennyi hírneve Jaynek. Én szerintem ez egész így volt lesakkozva. Ő nem volt jó formában. Gyakorlatilag én úgy is láttam rajta, hogy meg is volt törve. Tehát amikor a hatodik helyzetnek ki lett hirdetve, akkor ő egy kicsit össze volt törve. Le is akart menni a színpadról, elfejtett, hogy neki fönn kell még maradni. De igen, mert hogy az első tíznek osztanak ki nyereményt, és az első hát tizedik, kilencedik, nyolcadik, hetedik az lemegy a színpadról. Jay azt hitte, hogy ő is lemegy a színpadról, mert tudta ő, hogy szar. Így van. És gyakorlatilag meg volt törve, és oda hívták. Külön neki beszélni kellett. Tehát gyakorlatilag, de ezt ne értsük fél, tehát Jay-t nem megalázták ezzel, hogy beszéljen a hatodik helyről. Ezt szerintem ki... Nem. Ugye emlékszel, Ronnie Coleman is beszélhetett 2007-ben külön, amikor negyedik lett, ő felállt és elmondta, hogy visszavonul. Nagyon érdekes, hogy Jay ezt nem tette meg. Igen. Ez esetleg jelentheti azt, hogy ő még fog versenyezni. Remélem nem azt jelenti, de persze mindenki, aki józan logikával megvan áldva, azt kérdezi, hogy minek, hogy lehet, hogy ennyire nem tudta, hogy ez fog történni, és mi a francnak tért vissza. És egyetlen egy válaszom van erre. Nagyon úgy nézem ki, hogy nem tudta ő, hogy mennyire nem jó, ami rossz hír, de valószínűleg tudta, hogy nem fog tudni nyerni. Tehát azzal szerintem... Igen, abban valószínűleg, azzal valószínűleg tisztában volt, de szerintem úgy érezte, hogy így is egy top 3 összejöhet neki. Valószínű. Aztán hát nem biztos, hogy nagyon sokat változtat, tehát hogy top 3 vagy top 6, az már mennyi, nem változtat. Hát nézd, a harmadik hely az igazából nem ciki, de viszont Jay Cutlernek úgy hatodiknak lenni, hogy azt sem érdemli meg, na az nagyon ciki. Hát de a harmadik hely, hogy nem érdemli meg, az is ciki, persze, de nyilván te arra gondolsz, hogy harmadik hely, de megérdemli. Lehetne teóriákat gyártani, csak felesleges. Gyakorlatilag Jay nagyon korrekt volt, és annyit mondott, hogy még akkor is, ha most csak hatodik lettem, ez volt életem legjobb olimpiája, és ez szerintem egy 10-es mondat. Nem tudom, ezt hogy tudta kitalálni ebben a helyzetben, de ez szerintem a legjobb mondat, ennyit mondott csak, és szerintem ez egy igazi sportolói mentalitás volt, de hozzáték, hogy nem kellett volna neki visszatérni, de hát itt nyilván felmerül a kérdés, hogy miért ért vissza, hát nagyon valószínűleg a pénz miatt. Én úgy gondolom, hogy egy olyan szerződése van, amit neki megérte aláírni, viszont a szerződés megkövetelte neki, hogy akárhogy is, de induljon a Mr. Olympián, és szerintem Jay ezért volt itt a Mr. Olympián, csak nem számított rá, hogy ennyire nem fog sikerülni, ugyanis Jay nem lett jobb, az alkata nem tökéletesebb, a Mr. Olympia elindult az esztétikus irányba, és a többiek meg jobbak lettek, tehát nem tudott... Az a helyzet, hogy Jay alkata sosem volt jó, viszont idén még rosszabb volt, és nem az alkata, hanem úgy mindenem. Nem volt, az helyzet, nem volt jó formában. Tehát azt le kell szögezni, nem volt jó formában. A döntőre azért már úgy beszáradt, még a zsűrizéshez képest, mert a zsűrizés az tényleg úgy viszonylag katasztrofális volt neki. De amikor azt látod, hogy a 6-7-8. Helyekért hívogatják ki és vetik össze, azért az UJ-nek szarjezés lehetett. De akkor szállott egy kicsit a döntőre, akkor a 6. hely az végül meglett neki, sőt, a pontozólapok szerint még ha végig olyan formában lett volna, mint a döntőben, akkor lehetett volna 5. Azt hiszem. Úgyhogy annyira ez nem katasztrófa, és az a helyzet, hogy én el tudom azt képzelni, hogy Jay fog még versenyezni. Én is pont azért, mert milyen szerződése van, de hozzáteszem azért, tehát egy kicsit, ha gondolkozunk, akkor nem csak az első versenyző a sztár, nem csak az első helyzet a sztár, nem csak a legjobbnak van reklámértéke, sőt. Nagyon sok testépítő nem érti Magyarországon sem, hogy nem a helyezés számít. Ha ugye testépítésből, ha egy kicsit okosak vagyunk, akkor gondolkozhatunk azon, hogy jó, hogy én legyek a legjobb, és akkor egóból csak első helyezés kész. De akinek van esze, az fel tudja mérni a saját lehetőségeit, és azt mondja, hogy versenyzek, próbálok minél jobb lenni, de nincsen tragédia akkor sem, ha én nem vagyok első, ugyanis a személyiség számít. Az, hogy valaki sztár legyen egy sportágban, és aztán ebből profitálni tudjon ebből a sztárságból, ahhoz nem kell elsőnek lenni. Ahhoz csak ott kell lenni, és jó fejnek kell lenni, és valamiért fel kell, hogy figyeljenek rád. És ez működik Jay Cutlernél is, a Jay Cutlernek már nagyon nagy neve van, nem biztos, hogy neki első helyzetnek kell lennie. Valószínűleg az a cég, aki most Jay mögött áll, nem hülye, felmérte nagyon, hogy mit akar. Persze lehet, hogy ebből aztán lesz majd egy bukta, de én úgy gondolom, hogy tudják, hogy mit csinálnak, és Jay Cutler népszerűsége azért töretlen. Jay-el nehéz mellé fogni az a helyzet, ő nyert már eleget. Vállalható, ő egy jó reprezentáns volt Mr. Olympiaként, 4 Mr. Olympia címe van. Tök mindegy, hogy ő most elbózkodik még így a versenyeken, népszerű lesz. És igazából pont amit akartam mondani, hogy a népszerűség, ez nagyon jól nem érhető azon, hogy mi történik itt a nézőtéren, hiszen ez nem a szuperbadi, mire egy sajnos be kéne szúrnom az zárójelbe. Már úgy érte, hogy szerencsére nem a szuperbadi, és sajnos a szuperbadi olyan, amilyen, a nézőteret tekintve itt ugyanis az emberek nem csöndbe ülnek, mint a kuka, és nézik a bajnokokat, hanem ordítanak. Teritorokból. Így van. És amikor a 10. helyzet Lionel Bejeke megjelent a színpadon, akkor is ordítottak. És aztán, amikor megjelent a Jay Cutler, akkor nagyon ordítottak. És amikor megjelent a Kai Green, akkor meg kurvára nagyon ordítottak. Amikor Kai megjelent, igen. Hogy? Tehát a Kai Green talán a legnépszerűbb az összes versenyző. Úgy tűnik. Legalábbis a közönség reakciója igen. Alapján nagyon úgy tűnik, mert Phil és Jay sokkal nagyobb kiabálást kapott, mint bárki más a színpadon. De Kai meg még nagyobbat. Igen, igen. Én nem tudom, igen, de nagyot kaptak a többiek is. Tehát nem volt olyan, hogy kijön valaki. Tehát, Steve Kukó, amikor kijött a színpadra, akkor nem az volt, hogy leszarjuk. Nem szarták le, hanem megadták a versenyzőknek azt, ami kell. El is le lehetett volna szarni egyébként nagyjából. Igen, le lehetett volna szarni, de például neki normális pózzenéje volt, amit én nagyra értékelek. Mert sajnos Jay Cutler is olyan pózzenével jött a színpadon, hogy majdnem hánytam, és amit érdemes megfigyelni, és brutális hallott, de ezek már arra nem adnak, hogy normálisan össze legyen vágva a pózzene. Tehát én nem tudom, mi történik a világgal, de már nem, de te gagyin van össze, mintha a Movie Maker-ben otthon összebasztad volna, nem jön ki ritmikailag. Ez történt egyébként. Hogy? Hát, hogy ilyen gagyin otthon megvágták. Tehát a mezőny egyik fele az... 5 perc valami erköcsöggel egy számot írat magának, amiben az ő nevét mondogatják, és szopkodja saját magát a pózzenébe, ez az mezőny egyik fele. A második meg otthon így gagyin összevágott valamit, mert nem képes elvinni egy stúdióba, vagy valami szakembernek, és nyilván egy normális zenét. Szóval nagyon ennek a zenéjét egyébként a 2009-ben készített DVD-hez írták. Ezt hát ez Dexter, de az a baj, nem csak Dexternek volt, hanem volt másnak is ilyen. Szerintem legalább 3-4 ilyen ízét hallottunk, amiben a saját nevük szerepelt. Szerintem Dexter volt, és talán Viktor. Szerintem meg még valaki, még talán Raminak is ilyen zenéje volt. Bizony. Hát az ő zenéjére nem emlékszem. Én sem emlékszem, mert hát egy felejthető dolog volt, de volt. Tehát ugye a mezőnynek a nagy része szar zenéket használt sajnos, amin én már nem tudok elmenni abszolút, az, hogy ez a lassú forsett, mit akarnak, amitől elalszik az ember. Ezt nem értem. Mondja tőle, mit akar. Tudod, ez a tipikus fek a zene, ez a lassú, hányás. Dexternek is azt hiszem ilyen volt. Dexternek mindig ilyen van. Dexter mindig hajszára ugyanazt a szabadpószt adja elő, és mindig ugyanolyan stílusú zenére, ami nem mindig ugyanaz a szám, de hasonló. Amiből nagyjából látszik, hogy szarik az egészre. Tehát ugye nem szórakoztatni akar, ő ezt letudja aztán. És ez sajnos szomorú ezen a szinten, meg szomorú azt látni, nem mindig pózolnak jól a legjobbak sem. Tehát ez egy kicsit kiábrándító, de mindegy. De menjünk tovább a versenyzők tekintetében, de nem akarom a tízet végig sorolni, de Jay Cutler volt a kritikus kérdés. Dennis Wolfot én nem tudom jónak látni, de kétségkívül harmadik volt. Tehát amikor már az a kihívás jött, hogy ki lesz az első három, akkor én rögtön megmondtam a sorrendet, hogy kit fognak elég első. Elég egyértelmű volt egyébként. Hogy? Elég egyértelmű volt egyébként. Nem mindenkinek volt egyértelmű, mert nagyon sokan látják első helyre a Kyle Greent, és nagyon nagyot tévednek. Óriási tévedés. Vonatkoztassunk el attól, hogy Kyle Greent megint úgy vonaglik a színpadon, mint egy buzi, meg négy kézlap áztán, idióta, tehát ilyen ez ember nem lesz Mr. Olympia soha. Tehát ezt tudomásul kell venni. Már a színpadi fellépésével sem. Vonatkoztassunk el Kyle Greent múltjától, meg attól, hogy úgy néz ki, mint egy hülye, meg úgy viselkedik, mint egy hülye, mert a pózolás is elég alternatív. Bár tehát a közösség megőrült, amikor neki álltott ilyen cigánykereket csinálni, vagy fejen át, vagy mit csinált. Tényleg marha látványos volt, de nem méltó reprezentáns egy Mr. Olympiának ez a stílus. Nézzük csak a fizikumot. Kyle Greent rettenetes, ő a legnagyobb. De groteszk. Az a baj, hogy groteszk. Mit jelent, hogy groteszk? És nem úgy groteszk, mint ahogy groteszk mondjuk, jaj, hogy hívják? Nem tudom, kire gondolsz. Branch Warren is ugye groteszk volt, hogy nem volt egy jó fizikum, nem volt egy jó alkat. Olyan volt, mint egy ilyen elbaszott játékkat, ugye a sok sérülés, a baromedzés, stb. Meg ugye nem jó alkat, meg nem jó edzésmódszer, gyenge részek, erősebb részek aránya, stb. Nem akarom ezt ragozni. Nem így groteszk, mert Kyle Greent arányos gyakorlatilag, de ő is úgy néz ki, mint egy rajzfilm figura. Nem, esztétikailag nem felel meg annak az aránynak, aminek megfelel Phil Heath. Phil Heath jobb. Egyszerűen. Én ebben nem vagyok biztos. Például, amikor beálltak a dupla bicepsről szemből, én határozottan azt láttam, hogy Kyle jobban néz ki. Az egy póz. Az egy póz, és van még 6 kötelező póz másik. Hát oké, de most azt mondom neked, hogy a dupla biceps az magasan legkritikusabb az összes közül. Mert aki a dupla biceps, mert szarul néz ki, az jó eséllyel. Most nem vennék erre mérget, hogy jobban néz ki a Kyle Greent egyébként. Tehát egyszerűen az a baj, hogy egy kicsit groteszk. Nagyon, de hozzáteszem, volt már groteszk Mr. Olympiánk, ki volt az? Hát például Ronnie Coleman. Egyértelmű. Tehát ő volt a valaha élt leggroteszkebb Mr. Olympia, de ő előtte jól nézett ki, és abból ment át, abból, hogy eltorzult. Tehát Kai akármennyire is jó, meg akármennyire is vastag, nem feltétlenül az esztétikát testesíti meg. Bár mindenkinek tetszik, nekem is. Szerintem Kai éppen annyira esztétikus, hogy ez nem gáz. De gáz. Azért gáz. Vagy akkor éppen annyira groteszk, hogy az még nem gáz. Annyit értsünk meg ebben az egész történetben, hogyha Kyle Greent normális lenne, normálisan viselkedett volna, nem baszta volna a grapefruitot, és nem vonaglana a színpadon, akkor kezdődne a verseny kettejük között. Akkor kezdenék el Kyle Greent komolyan venni, hogy versenyben van az első helyét. Ha Kyle Greent normálisan lépne a színpadra, és elfelejtenék a múltját, akkor kezdődne a verseny. És onnantól kezdve néznénk a két ember arányait, hogy akkor most melyik legyen a jó, okay, és én ebben nem látom. Mindenről elfeledkeztünk, és csak a fizikumot néztük. Hogy? Mi most éppen mindenről elfeledkezünk. Igen, csak ezt most próbálom ezt jobban elmagyarázni, mert nagyon sokan nem értik. Tehát innentől nézzük csak a fizikumot. Tény, hogy ezen a benyomáson, amit én mondok, ezen az is számít, hogy nézd már meg, milyen haja van Kyle Greentnek. Meg ugye, hogy mozog. Van ez a hülye predátor mozgása. Tehát ez is ront abban, hogy hogyan ítéljük meg. Nem két, ami másik dolog, ami most eszembe jutott, amikor a sok hülye, teljesen más, most nem a Mr. Olympiáról beszélek, hanem mondjuk a bikini modellekről, amikor sok hülye rángatózik, meg mórikálja magát a színpadon, tudod, mit érnek el vele? Nem lehet őket összehasonlítani, meg nem lehet őket lefotózni normálisan. De ha a picsáját rázza és mocorog állandóan, ezt nem tudod lefotózni. Most Kyle Greentnek meg a hülye mozgása miatt, van egy ilyen beidegződés az emberben, hogy grotesznek látja a csávót. De oké, szerintem esztétikailag a Kyle Greent hiába nagyobb, túlságosan színszerű az ember. Tehát azt mondod, hogy egy harmonikusabb képet látsz a Phil Heath. Tehát azt mondom, hogy egy harmonikusabb képet látsz a Phil Heath-nél arányokban. És akkor innen jön az, hogy a Phil Heath sztár, az a Kyle Greent, nem, és elmondott a Mr. Olympia. Tehát amikor azt mondják az emberek, hogy a Calgarynek kellett volna nyerni, akkor egy hatalmas tévedésnek nem kellett volna a Calgarynek nyerni. A Calgary nem alkalmas arra, hogy Mr. Olympia legyen, sem a színpadi viselkedésben, sem azért, mert nem képviseli azokat az értékeket, ami a Mr. Olympiának kell, hogy képviselve legyen, plusz megint elbaszta a fizikumát, tehát nem lett elég jó ahhoz, nem lett elég száraz ahhoz, hogy Mr. Olympia. Én viszont még mindig egyáltalán nem tartom kizártnak azt, hogy Kyle Green Mr. Olympia legyen akár jövőre. Én kizártnak tartom. És én azt gondolom, hogy igazából idén is az lett volna, megnyerhette volna, ha formában van. Hát az a helyzet, hogy rajta kívül, ott az első 5-6-ban mindenki élete legjobb formájában volt, Kyle meg elbaszta megint, mint mindig elbaszta. Én szerintem nem nyerhette volna meg akkor sem, mert még mindazon túl, amit elmondok, még mindig van az a tényező, hogy a Mr. Olympia címet elvenni mindig nagyon nehéz, nagyon meggyőzően soknak kell. Nagyon nehéz, de hogyha ugyanolyan minőségű lett volna a fizikuma, tehát beszélek itt elsősorban a kondícióról, mint Phil Heath-nek, akkor agyonverte volna Heath-et. Ez a helyzet. Hát annyival nagyobb, és arányokban nem rosszabb annyival, mint amennyivel sokkal nagyobb a tömege. Igazából a kondíció az egyértelműen Phil javára döntött, tehát mindaz, amit elmondtam, ez mind olyan tényező, ami nem tud felülemelkedni, úgyhogy semmiképpen, ha száraz, akkor sem. Tehát ezzel, hogy ő négy kézzel mászkál a színpadon, mint egy hülye, ezzel akkor se vertem volna meg a Phil Heath-et, hogyha romszáraz. De én nem vagyok benne biztos, hogy a pontozás van, ennek bármi köze van az eredményhez. De van, de van. Ezt magyarázom pont. A pontozó bírók ugyanolyan emberek, mint mi. Nekik van egyfajta benyomásuk. A szabad poszt nem is nézik. Szabad poszt teljesen mindegy, hogy nézik el a szabad látják, valószínűleg. De akkor is látják az embert, hogy hogy viselkedik. Valószínűleg látják az embert, de szerintem a bírók vannak annyira professzionálisak, hogyha nincsenek. Arról van szó. Nincsenek. Nincsenek. Le tudják pontozni a fizikumot. Nincsenek. Tehát tudják szerintem, jól, hogyha egyértelmű Kyle, tudják jól, hogy ki az a Kyle Green, és ezért a Kyle Green nem lesz Mr. Olympia. És a Ronnie Coleman-t meg azért volt nehéz megverni nagyon sokáig, mert tudták, hogy a Ronnie Coleman a Mr. Olympia, és ő a legjobb, ez benne volt a kis fejükben, és ezt pontozáskor se tudták kiverni a fejükből. De és lehet, hogy volt, amikor jobb volt másnála, de akkor is Mr. Olympián ez így jön ki, hogy mindig nagyon nehéz megverni a bajnokot. És a Kyle Green nem alkalmas arra, hogy a Phil Heath-et megverje. Nagyon el kell a Phil Heath-nek ezt rontani. Mert a Phil Heath nem ugyanazt a formát hozta, mint tavaly, hanem jobb formát hozott, mint tavaly. Jobb formát hozott, ez tény. Ez volt a lényeg. De Kyle viszont ugyanazt a formát hozta, mint tavaly. És ez volt a problémája neki. Most ebben szerintem nem fogunk egyetérteni, beszélhetünk róla bármeddig. Én azt gondolom, hogy a bírók ezt le tudják úgy pontozni, hogy azt a fizikumot nézik, amit van. És hogyha mindketten csúcsformában vannak, én azt gondolom, hogy Kyle jobb lenne. De nem lenne jobb. Mert hogyha Kyle nem lenne jobb csúcsformában... De nem csak a pontozás szempontjából nem lenne jobb, szerintem semmilyen szempontból nem lenne jobb. Lehet, hogy nem az a lényeg, hogy mit pontoznak, hanem nem is lenne jobb. Tehát én addig megyek, hogy nem is lenne jobb a Kyle Green, mint a Phil Heath. Te azt mondod, hogy ő nem tud jobb fizikumot mutatni, mint ami Heathnek van most. Igen. Igen. Tehát a Mr. Olympia értékben szerint a Kyle-nak nem lesz jobb a fizikuma, mint a Phil Heathnek. De szerintem pedig lehetne. A kérdés az, hogy meg tudja-e ezt csinálni. Hát meglátjuk. Hogyha egyszer össze tudja hozni, igazából szerintem meg tudja verni. Na most azt látjuk, hogy az elmúlt 5 évben, vagy 4, nem tudom, amikor indult a Mr. Olympián, neki eddig egyszer sem jött össze. Úgyhogy hát ez a És ez pontosan a bíróknak a fejében benne van, és a bírók már a nagyon jó romszálkás Kyle Green-t ben is a hibát fogják keresni, hogy mit baszott el megint. De szerintem Kyle-nak van olyan fizikuma, hogy ha ő egyszer romszálkás, akkor nem a hibát fog keresni, hanem azt fog látni, hogy hú, basz meg, ez nem szar. Igen, de az, hogy nem Kyle lesz a színpadon, hanem ott lesz mellette egy kurva jó Phil Heath is. Tehát ez a nehéz. Ez igen. A nehéz, hogy itt több ember között kell dönteni, és ennek van egy pszichológiája ennek a dolognak. Igen, de hogyha megnézed mint ezt ahogy, a pszichológiát... Mint ahogy mondok neked még egy példát, hogy lett Branch Warren 9-dik? Hát nem tudom, hogy Branch Warren kit szopott le, de szerintem... Nem szopott le senkit. A bírók 9-nek látták, mert nem tudja kiverni a fejükből, hogy ő Mr. Olympia második volt. Branch Warren akkor miért nem lett, akkor helyette miért nem lett mondjuk Cedric a 9-dik? Röhögve lehetett volna Cedric, sokkal jobb volt, mint a... Hát mint a szerintem... Branch Warren nagyon rossz volt. Cedric csak Branchnél volt jobb mindenki közül, aki előtte volt. Nem tudom, hogy Branch hogy került oda, mert igazából nem volt formában. a combjai nem volt, semmi nem úgy volt. Úgy került oda, hogy a bíróknak ez van a fejében, hogy ő egyszer második volt a Mr. Olympián. Ilyen egyszerű. Nem hiszem, hogy ez most el lett intézve, meg itt egy dugott nekik $100 a zsebükbe, valószínűleg nem erőm az volt, csak a bíróknak is vannak ilyen prekoncepcióik, és ez baszta el a Kai Greene nagyon most. De az már. A helyzet, hogy ezért a Kai Greene-nek valami emberfeletti teljesítményt kéne ahhoz nyújtania. Igen, de ez a lényeg, hogy szerintem Kai-ban ez benne van. De nincs benne, mert nem tud normálisan viselkedni. Hát látod, hogy nem tud normálisan viselkedni. És soha nem lesz Mr. Olympia négy kézláb mászkálással a színpadon. Most fizikumról beszélünk. Micsoda? Kai, hogyha fizikumról beszélünk csak, szerintem Kai tud ember feletti mutatni. Hát de nem tudott eddig se. Eddig nem sikerült neki, ez tény. Minden egyes alkalommal elbaszta. De az igazság, hogy minden egyes szerep. A Mr. Olympia győztes az mindig egy olyan ember, akinek egységesek a dolgai. Tehát akinek nem feltétlenül az van, hogy kirúgróan nagy a tömege, de többi dologban rossz, hanem egységes, minden a rendben van. Pontosan. Kiegyensúlyozott teljesítményért. Egy kiegyensúlyozott igazi Mr. Olympia, akinek rendben van a magánélete, rendben van a megjelenése, rendben van a fizikuma, rendben van a szárassága, rendben vannak az arányai, minden rendben van vele. Egy vállalható Mr. Olympia. Jay Cutler is ilyen volt. Azért volt Mr. Olympia, mert egy vállalható Mr. Olympia volt, egy megfelelő reprezentáns. Ezt mindig nézik, ezt a szempontot. Ki legyen a Mr. Olympia. Mert nem igazán tudta megverni senki. Micsoda? Meg azért, mert nem igazán tudta megverni senki. De akkor is egy alkalmas Mr. Olympia volt. És Kai Greene nem alkalmas Mr. Olympiának. Kész. Menjünk tovább, hát, olyan ilyenre, mert túrogozzuk ezt a tényleg. Menjünk tovább. Erről nincs értelme többet beszélni. Szóval Olaf Vivien és Kati Béla. Bár nem akarunk többet beszélni egyébként a Mr. Olympiáról? Jó, tényleg, de... Hát itt vannak más emberek, például Cedric. Igen, Cedric legjobb formát hoztam, most ő egy kicsit elbújdokolt. Most tudtam meg, hogy nem is tudom, valamelyik szigetekre elküldte a Cytec, ott készült teljes nyugalomban. Nem, direkt nem közölt magáról képeket, tehát ő most megszerette volna fordítani ezt a fiaskót, ami eddig történt ebben az évben, ezt a katasztrofális szereplést. Nekem is kire betegség nem beszélt, lehet, hogy tényleg beteg volt, csak nem akart ezzel takarózni. Tudta jó, hogy elbaszta, azt mondja, hogy túl jó formát akart hozni, és elfogyott. Izmoszt vesztett, és ezt próbálta megfordítani a Mr. Olympiára, ami szerintem sikerült is. Tehát rendben volt, csak egyszerűen az van, hogy Cedric még kevés. Ilyen egyszerűen. Így van, Cedricre kell még izom, meg kell mindegy azt is, hogy hogyan kell formába kerülni. Plusz még a színpadi megjelenésen szerintem kellene siszolni, neki ráférne egy edzőtábor Kati Bélával, hogy hogyan lehet úgy oda menni a színpadra, hogy nem úgy állok ott, mint egy ilyen jelentéktelen valami, hanem tényleg felkeltem a közönség figyelmét, tehát nekik egy erős színpadi jelenetet kellene összehoznia. Hát ez nem általán a Cedricnek, ez tény, de elsősorban a fizikumán kellene még kiszólni, mert ott is van mit. Ki van még? Hogy hát Cedric lett volna, aki érdekes volt nekünk főleg, azon kívül Sean Roden, aki szerintem érdekes. Sean Roden nagyon jó, neki a negyedik helye az teljesen reális. Nem volt, tehát a top 3 szintjén egyértelműen nem volt, tehát nem volt kérdéses, hogy a top 3-ba bekerült-e vagy nem. De jó volt a Sean Roden, tehát ő... Szerintem Wolfhoz közel volt. Közel volt, de annyira nem. Annyira nem, tehát amit a Sean Rodentől vártunk, az, azt a Sean Roden tudta nyújtani. A Dennis Wolf már egy érdekes kérdés, mert ő most élete legjobb formájában volt, és ezért... Tőle ezt nem vártuk. Igen, tehát ő, neki volt több ilyen nem sikerült Mr. Olympiája is. Tényleg, egy kicsit olyan a Dennis Wolf, hogy azt mondod, hogy belőle még akár lehet Mr. Olympia is. Ami nagyon nehéz, mert ugye van kettő csóka előtte, de olyan csóka, ugye a Várdiával se tud mit csinálni. A Várdiával se nagyon tud mit csinálni, de őket most így kivennéd a képből, csak önmagában nézzenéd, de a Dennis Wolfnak a formát, akkor azt mondod, hogy ez egy Mr. Olympia alkalmas ember. Hát a hátulja, de még azért ott mindig lehetne mit hívni. Hozzáteszem, nekem nem tetszik még mindig. Tehát te azt mondod, hogy élőben sem győzött meg téged. Nem, de ez lehet, hogy azért van, mert marhára messze láttam. Tehát nekem nem tetszik még mindig. De teljesen egyetértek a harmadik helyével, mert magasan a többiek fölött állt. Jó, hát igen. Meglátjuk, hogy volt, mire viszi, mert igazából ez pontosan az, amit várunk tőle 2007 óta. Na most neki 6 évbe telt összehozni ezt a formát egyszer. Kíváncsi leszek, hogy meg tudja ismételni még többször. Viszont érdekes még nekünk Rolly Winkler, ugyanis tőle megint csak nem vártunk jó szereplést. Igen, és Rolly Winklernek is több ilyen nem sikerült szezonja volt, és nagyon jó lett Rolly Winkler. Hatalmas ovációt kapott a közönségtől. Meg is jött. Szárazelt volt, nagy volt. Nehéz erre mit mondani, egy nagyon jó Mr. Olympia szereplés volt ez tőle, mindenkit meg tudott lepni. Igen, mert az a helyzet, benne az volt a csoda, hogy tőle ezt nem vártuk. Ugyanis ő 2010-ben lett profi, akkor kapásból mindenki oda vizionálta, hogy majd ő lesz a következő Mr. Olympia, meg minden, de aztán utána sorra jöttek a versenyszezonok, és sorra az lett, hogy elbaszta, mindig csak elbaszta, és úgy mindenki elfeledkezett róla egy kicsit. De most megmutatta, hogy ő azért még mindig tényező, és hogy belőle még mindig lehet valami, mert még mindig viszonylag fiatal, úgyhogy van ideje. És akkor mindenki Mr. Olympiának várt, rögtön az a Rami. Így van. És a Rami kurva jó volt. Tény. De erre nehéz mit mondani. Elég jó. A Mr. Olympia hányadik lett? Hetedik vagy nyolcadik? Nyolcadik lett. Rolly a Mr. Lett. Olympia nyolcadik hely egy kezdő versenyzőnek, aki állítólag képezett, hogy hogy van ez a sztori? Állítólag 2010-ben kezdett a edzeni. Ez egy nyilvánvaló hülyeség. Ez egy hülyeség. Az így, hogy a 48-as lábát megláttuk a Raminak, aki alacsonyabb, mint a Béla, és 48-as lába van. Én azt hiszem egyértelmű, hogy ő 48-as. Szerintem 10 éves kora óta, ez nem két éve, 2010-ben kezdett el edzeni. Ja. Tehát ilyen hatalmas lábai vannak. És tudod, hogy miről beszélek szerintem. Persze. Így a akromegáliáról beszélünk. De nem akarunk semmi rosszat mondani. Já, csak én nem gondolom, hogy ez így van, de tehát az, hogy a Rami 2010-ben kezdett ezen, ez egy hülyeség. Nagyon-nagyon, tehát ez a hatalmas, tehát tényleg ő volt a legnagyobb a mezőnyben, és nagyon, nagyon érdekes arányai vannak, egy kicsit ő is rajzfilmes, de ő nem groteszk nekem úgy, mint a Tyson. Vittesen kicsi a dereka, az a helyzet. Így ránézel, és ahogy is nagyon jó kerekségem az izmainak, meg ilyesmi, úgyhogy ő még rossz perceket fog okozni a többieknek. Első Mr. Olympia szereplésnek a nyolcadik hely az nagyon jó szerintem. Szerintem is, és szerintem messze túl volt hype-olva, tehát amikor arról beszéltek, hogy top 3, meg hogy majd megszorongatja Phil Heath-et, hát akkor én egy kicsit már mosolyogtam. Hát azt, de ez reálisan ugye nem számítottál rá, tehát pont azért mosolyogtam. Egyáltalán nem volt reális. Szerintem a nyolcadik helyen indított, az egy szenzációs eredmény, hogy Raminak még nagy jövője van. Nem csak, hogy nyolcadik hely, hanem hogy milyen mezőnyben lett ez a hely. Igen, igen, mert igen, az minden idők egyik legjobb Mr. Olympiája volt. Így van, ez bizony nagyon jó volt. A Jay Cutler mondjuk nagyon, nagyon verte a Rami, tehát ez nem kérdés. A sűrítéskor szerintem is jobb volt nála, de a döntőben nem feltétlenül. De hogy nem, simán. Az a helyzet, hogy Rami nem volt elég száraz. Ugye szárazabb lesz volna. Nem voltak olyan szárazak, mint amennyire lehetett volna. Hát főleg Kai. Nem is csak Kai, hanem... Hát nem csak Kai, ugye voltak ott lejjebb még sokan, tehát akár Cedric is. De, hát igen, vagy például Lionel Bejeke. Igen, Bejekével is az volt a gond, hogy lehetett volna száraz, és ő viszonylag korán jött ki a színpadra, és hát nála jobb lett volna, hogyha jobb a szárazság, mert akkor azért más lett volna a helyezése, de ennek a Bejeke jól nézett ki is. Bejeke nagyon jól néz ki szerintem off-szezonban is, amikor Frank mondagadt. Igen. De ennél az olimpiára több kell. Azt mondjuk nem értem, hogy Branch Warren hogy került elé, mert annyira nem romlott a döntőre sem. Hát, hogy Branch mit keresett ott, ki érti ezt. De nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy tizedik lett megint, de ez a tizedik hely sokkal többet ért, mint a tavalyi tizedik helye, ugyanis egyrészt sokkal jobb formába került, másrészt sokkal erősebb volt a mezőny. Tehát még tavaly dagadtan lett tizedik, és akkor nem is értettem, hogy szerencsétlenkedhet ennyit valaki, akiben ekkora potenciál, most azért sokkal jobb volt, és úgy lett tizedik, hogy gyakorlatilag fantasztikus versenyzők vannak előtte. Na, mi van még? A Protko, meg a Bajtollah, ki érdekes nekünk talán. Protkóra most nem is figyeltünk gyakorlatilag, tehát most ebben a mezőnyben annyira nem volt érdekes, hogy hihetetlen is, ugye Bajtollah is, aki megnyerte a Nordic Pro-t, ő nem rúgott itt labdába, úgyhogy tulajdonképpen mindenki a top 10-zel van elfoglalva. Én magam sem emlékszem, hogy mi történt hátrébb, úgyhogy igazából Cedricen kívül nem... Azért érdekes viszont Protkó, mert ő 6 hete, tehát 6 héttel a verseny előtt, az mindegy, kicsit több, mint 6 hete már, elszakította a tricepsét. Az igen, ezt nem is tud. Pedig elszakítottam, és ezt utána akkor helyre rakatta, és úgy készült fel a Mr. Olympiára. Ugye nyilván eljött, nyilván azért, csak azért, hogy színpadra állhasson, hiszen tudta ő, hogy még ha csúcsformában lenne, akkor sem lenne semmi esélye. Na most így még nem is volt csúcsformában. Tehát volt ennél ő már szárazabb, volt ennél ő már jobb, egy kicsit látszott, hogy volt ott valami sérülés, igazából egyáltalán nem volt gáz. Robert elég jól nézett ki, tudta ő, hogy helyezetlen lesz, mert hiszen 20 versenyző volt, az azt jelenti, hogy 5-en lesznek helyezetlenek, és az azt jelenti, hogy ő valószínűleg egyik lesz. De azért oda tette magát, és ez bizony nem rossz. Szerintem örülnénk mi neki, hogyha egyszer a Donit látnánk ott helyezetlennek, vagy a Jenőt. Na, akkor mi a Béláról akartál még beszélni, meg a Viviről? Mr. Olympiáról még sokat fogunk beszélni, mert lesz egy külön összefoglaló ezzel kapcsolatban. Annyit kell még tudni, hogy ez a hotel egy baromi nagy hotel, amiben volt a helyszín, és ugye ott játékgépek vannak, tehát kaszinó, ember tömeg nyomor, sok néző volt gyakorlatilag teltház, nem tudom, hogy pontosan mennyi, fogalmam nincs. Elvették tőlem a kamerákat, meg a fényképezőgépet egyébként. Mentem be a kis táskámmal, hát tudtam, hogy gáz lesz, gáz is lett, mondták, hogy hát majd utána visszaadják, de nem vihetem be. De hát én ügyes vagyok, maradjunk annyiba, úgyhogy fölvettem az egészet. És hát marha jó volt élőben látni a Mr. Olympiát, de mit mondjak, ez azért nem olyan nagyon izgalmas dolog, hogy az ember azért összetörje magát, hogy rögtön kiutazzon egy valakpénzből Las Vegasba. Hát estépítőben sem nézni annyira nem izgalmas. Igen, és ez sajnos a Mr. Olympia szintén is így van, de ne is ragozzuk ezt a kérdést, érdekesebb inkább az Expo, ahol találkoztam egy-két emberrel, nem nagyon vagyok az a rajongó típus, de kifejezetten akartam egy barátomnak hozni egy aláírt fényképet Kevin Levronitól, akinél nem volt aláírókártya egyáltalán, úgyhogy rohadjon meg. Ráadásul pont akkor ment el valahova, és mondta, hogy majd visszajön, de hát nekem nincs időm Kevin Levronit válogatni szerencsére. Viszont érdekes a dolog, hogy találkoztam Lee Haneyvel. Ő ott volt, és én vettem is egy képet. Csináltunk egy közös képet, és azt a $10 ezt nem sajnáltam rá. Ő egy tényleg egy legenda, és ez tök jó volt, hogy ott volt, és a gymnek dedikáltottam egy képet vele. Aztán ki volt még ott, vár csak. Szerintem mindenki ott volt, aki számít. Igen, aki nekem számít, ki volt ott. Ja, ott volt Franco Colombo, akit egyébként a Mr. Olympián a színpadra is hívtak. Így van. És nem szólt egy szót sem. Tehát annyira már nem volt érdekes, mert ugyanis Betty Wiedert hívták a Mr. Olympiára. Mert az egész Mr. Olympia arról volt szó, hogy egész Mr. Olympián arról volt szó, meg fogsz lepődni, hogy a szegény elhunyt Joe Wieder szopkodták végig. Tudom, hogy csúnya dolog, hogy ezt mondom. De én úgy gondolom, hogy itt valami józan határ kéne, hogy legyen a Mr. Olympián, meg amúgy az IBB-ben és a Joe Wieder imádat tekintetében. Ez egy kicsit a realistástól mindig is el voltak tévedve, amikor Joe Wieder izmosságát firtatták állandóan. Hát de most például a Mr. Olympia indulóknak tudod, miről kellett beszélni? Joe Wiederről. Most az bajtollak abba a spúr, azt mondani nekem, hogy mit tud Joe Wiederről. Semmire. Ilyen élményei vannak. Tehát ugye voltak olyan versenyzők, akik nem is beszélnek angolul, de nekik Joe Wiederről kellett beszélni. Tehát itt azért nem látják az arányokat, mert tényleg meghalt Joe Wieder, tényleg neki köszönhetünk mindent. Ő az egésznek az atya. De én ezt egy ilyen kényszernek érzem, hogy bizonygatni kell állna, hogy Joe Wieder milyen fasza volt. De volt egy pár versenyző, akinek tök jó sztoriai voltak Joe-ról. Volt egy pár versenyző, akinek tök jó sztoriai voltak Joe-ról, és ezt kényszerben elmondta, mert kötelező volt. Nagyon jó volt tényleg. De tök mindegy, érted, elmondták is kész. Hát Betty Wiedert is felhívták a színpadra, mondott pár szót, akkoratok végéhez ment. De egyébként hozzáteszem, jó érzés volt a Mr. Olympia elején felállni az amerikai himnuszra például, és az is jó érzés volt, amikor Joe Wiedert megtapsoltuk. Ez jó volt, csak túlzásba vitték ezt a dolgot erősen. Most vissza az Expo-ra. Ed Carney. Ed Carney. Igen, és akivel nem tudom, ott ült, és csináltunk vele is egy közös fotót. Aztán többiekkel nem nagyon foglalkoztam, az igazság. A Vivit néztük meg a Flex Bikini Model Search alkalmával, és dolognak, mert nem néztük végig a versenyt, mert a Vivit az első nap már tudtuk, hogy ki fogják szórni a francba, és a második nap csak azért kellett visszamennie, hogy megmondják, hogy ki vagy szórva, és utána nem néztük meg a versenyt, és itt eléggé, ugye Magyarországon vagyunk, már eléggé elkezdődött a szarkavarás, hogy mindenki elmondta, hogy milyen szar verseny volt ez, és nem volt szar verseny, csak nagyon jól látszik, hogy nem szükségesek az izmok, sőt, nem akarnak izmokat. Tehát a modell kategóriában nem akarják, és az Vivi tulajdonképpen 5 éve edz, és én mondtam neki, hogy hagyja abba a francba az edzést, és úgy készüljön erre a versenyre, hogy nem edz 2-3 hónapig, ez lett volna tuti, de hát ezt ugye nem akarta megtenni, úgyhogy nyilvánvalóan benn volt a pakli, hogy ki fogják szórni, és ki is szórták, de nem baj, mert legalább bejött Amerikába, és elindult egy ilyen verseny is kész. Persze azért elkenőzött egy kicsit először, de elmagyaráztuk neki, hogy teljesen feleslegesen izgulni, mert nagyon jól tudta, hogy ez lesz. Másik dolog, hogy ugye egy bikini modell kereső versenyről beszélünk, majd nyilván nem fognak egy magyart kiválasztani, akit majd itt ilyen csillió dollárokért kell majd reptetni ide-oda egy fotózás miatt, tehát igazából az égvilágon semmi esélye nem volt. De azért, mert egy-két fotó megjelent, amin pont egy-két görény mellé állították be, mert az volt a röhely, hogy volt egy ilyen 3-4-5 teljesen debil idióta versenyző, aki nem értem, hogy került a színpadra, és nagy röhögés fogadta őket. Attól függetlenül az a verseny nem volt szar, tehát nagyon komoly versenyzők voltak. Szóval a 70 versenyzőben, mert 70 versenyzőt kellett végignéznünk, ami azért kemény. Ó, a 70 között nagy eséllyel fordulnak elő nyomorékok. Igen, csak hát ugye, ha előválogattak volna, akkor nem lett volna ez a 2-3. Konkrétan tényleg nem tudom, hány idióta volt, 5-öt írtam a cikkbe, de szerintem nem volt annyi egyébként. 70-ből csak 5 volt? Mert azért 70-ből 5 volt, aki ilyen über nyomorék volt, hogy így röhögtél rajta. A többi ezen elmegy. A többi ezen elmegy, meg voltak nagyon jók is. Tehát tényleg hát, ha már a kezelába megvan, az már tulajdonképpen. Az élmezőny az nagyon jó volt. Egyébként Amerikában nem rondák a csajok, mint Ausztráliában, az utcán sem, és itt az Expon azért láttál olyanokat, hogy hú, bazd meg, tehát azért akadt. Akadt, hát ez van, természetesen egy ilyen rendezvényen ilyet várunk. Nyilván, és hát mondom, ez egy színvonalas verseny volt abszolút, de csak ők nem kíváncsiak egy magyar verseny, szóval különösen akkor nem, hogyha izmos, úgyhogy szó nélkül, de nagyon sokan ödöltek neki gratulálni egyébként, mert nem csak mi láttuk ezt a dolgot így elfogultságból, sokan oda jöttek neki gratulálni, valami farmer gyártó cég is rögtön meg akarta keresni, meg ilyen hülyeség, meg fotózkodtak vele, ilyesmi. Na, ami még érdekes, nem gondolnátok, hogy milyen hallatlanul népszerű tud lenni a Kati Béla kint Amerikában és a Mr. Olympia Expo-n. Ez egy számtalan ember oda jött közös fotóra a Kati Bélával. Én például nem vagyok népszerű a Mr. Olympia Expo-n, ezt gondoltad volna? Hát, Magyarországon minden magyar rendezvényen, ahol megjelenek, tömegére jönnek hozzám az emberek közös fotóra. De a Mr. Olympia Expo szemetek nem jöttek. Az a Sógeti, tudja, hogy nem olvasta a sárga kapszulát, hogy rohadna meg. Bazzeg, nem tudnak magyarul ezek az amerikaiak, nem tudom. Szerintem fel kell gyújtani az egész ország. Ja, nyilván fogalmuk nincs, hogy én ki vagyok. Nyilván. De valószínűleg a Béláról. Kati Béláról is sincs fogalmuk, hogy ki, csak látják, hogy jól néz ki. Így van. Ilyen egyszerűen már Béla jól nézett ki, tehát ő felkészült erre az útra, jó formában jött, és igenis ő a profi mezőnyből nem lóg ki egyáltalán, még ott a fotózáson sem lógott ki. Tehát mi nem úgy néztünk ki, mint valami hülye kibicek ott fotózkodnak, hanem mi úgy néztünk ki, mint a többiek, csak annyi, hogy nekem nem volt profi vakú cuccom. Különösebben, de a Béla abszolút nem megállja a helyét. Ilyen szempontból is elég sokan odajöttek hozzá csinálni egy közös fotót, mint bármelyik profi testépítővel, mint a Jay Cutler lett volna. Egy kis túlzással persze. Lehet, hogy valaki összekevert a Jay Cutlerrel. Azt hittem, hogy Jay felvett egy szemüveget. Ez gyakorlatilag a Béla fizikuma mindenhol elismerést váltott ki, ott is az Expo, meg az utcán is egyébként nagyon sokan oda jönnek, kérdeznek, beszélnek hülyeségeket, ilyesmi. Szóval itt teljesen más, hogy látják a testépítést, mint nálunk, és sokkal jobban tisztelik. Itt nem sugnak össze általában, hogy hú, izom vagy úgy úrós, hanem sokkal inkább tisztelik az eredményt. Ami egy jó dolog, és egy elég nagy mentalitásbeli különbség. De lehet, hogy nem véletlen, hogy Amerika annyival előrébb jár, annyi mindenben, mint amiket így említettél. Hát Amerika rengeteg dologban előrébb jár, tehát mi nagyon nagy falu vagyunk hozzá képest, még úgy gondolom, hogy barlangban lakunk Amerikához képest. Annak ellenére, hogy Vegas ma 0,3 megabites interneten volt a szállodában, annak ellenére úgy gondolom, hogy nagyon sok dologban sajnos hátrébb vagyunk, és hát eddig is marad, nem véletlen ez a legerősebb ország a világon, egy csomó szempontból. Sokkal élhetőbb, csomó dologban sokkal jobb, sokkal kedvesebbek az emberek. Talán ez, ami legjobban szembetűbb, hogy az emberek egymáshoz való hozzáállása, hogy bemész egy edzőterem, akkor nem méregetnek a parasztok, hogy na ki ez a köcsög, hanem mindenki kedves. A Béláik tegnap nem mentem belük edzeni, lementek a Goldsba, itt San Diego-ban, és közölték, hogy ja, hát nektek nem kell venni, belépőt, ti ingyen edzetek, és ma megyünk vissza. Remélhetőleg ma én is tudok már edzeni. Mert eddig és akkor is Amerikában vagyok, nem edzettem rendesen, mert ugye nekem fotóznom kellett, meg videóznom kellett, aztán próbáltam beszállni valamely edzeni, de hát az bóhozkodás volt, mert szeretnék edzeni egy igazit. Azt nagyon szeretném, hogy Venice-ben a Goldsban edzek egy igazi edzést, és elmondhassam, hogy edzettem ott egy rendeset. Minden esetre... Hát már, hogy hova mész? Én azt mondom, hogy nagyon jól sikerült ez a történet nekünk. Nagyon örülök, hogy összejött, ez teljesen spontán jött ez a dolog, azt tudnotok kell, hogy nekem a múlt héten szóltak, hogy hát neked ki kéne menni a Mr. Olympiára, mondom, marha jó, mert annyira ráérek. Tehát ilyen abszolút úgy jött a dolog, hogy a legutolsó pillanatban 53 ezer forintért csináltam 24 óra alatt útlevelet, sorolhatnám ezeket a kellemes dolgokat, de összejött, itt vagyunk, csináljuk a dolgot. Nem mondom, hogy könnyű ez a történet, mert sokan vagyunk, ugye itt van a Bélának az egész családja, meg a haveré, meg minden, aztán ők kázi ilyen kolonszként csüngenek rajtunk ilyenkor. Mindenki hülyeségével van elfogadva, az egyik a Britney Spears koncertet akarja nézni, a másik meg nem tudom mit. Tehát így nem lehet normálisan dolgozni nyilván. Hát nem. De nyomjuk a dolgokat, ma éppen egy laza nap van, és azért van időnk már rádiózni, meg ugye itt van már normális internet egyáltalán, mert ma egy laza nap van, és ma én például... Ha laza nap van, akkor többet dolgozol. Ez logikus. Nem tudok dolgozni, egy gyenge a laptopom hozzá sajnos. Már tudnék anyagokat vagdosni, de most én a ma délután egy San Diego-t fogom járni, és mászkálok, ez a tervem, és nem csinálok lehetőleg semmit. Próbálgatok edző válaszolni, de ez a pár elmebeteg, aki jött, már elvette a kedvemet rögtön, és én nem is idegesítem magam ezzel. Próbálok lazulni, mert azt tudni kell, hogy nagyon keveset alszunk. Össze-vissza vagyunk, tehát kérdezték tőlem, hogy jetlag, meg ilyenek, hogy nincs egy jetlagem, mert mondtam, hogy nekem azért sincsen jetlagem, mert mi össze-vissza csináljuk. Tehát mielőtt eljöttünk, egyáltalán nem aludtam vagy két napig azért, de legalább egyet biztos nem. Direkt nem aludtam, hogy a gépen tudjak aludni az autó, az horror volt egyébként. Szóval teszem, hogy horror volt, főleg a belföldi járaton, amikor jöttünk Houstontól Las Vegasig, mert egy nagyon dagadt amerikai nő ült mellettem, és így nem fért el, és a hájába furakodott be a jobb vállam, és nem tudtam lehajtani közénk a karfát, mert nem fért el, úgyhogy ilyen 45 fokba hajtottam csak le, és annak neki támasztottam a karomat meg a vállamat, hogy így össze tudjam magam nyomni, nem tudom, érted a pozíciót. Értem, és igen. A másik karommal lehajtottam az asztalt, és az asztalt tengelyét a másik karommal alulról fogva, ilyen félig összenyomott állapotban aludtam 3 órát, mire leszálltunk Vegasban, hát azt hittem hülyét kapok. És mi azt csináljuk, hogy nincsen nappal, meg nincs éjszaka. Ha nagyon fáradt van, akkor kidőlünk. De lehet, hogy éjszaka éppen fent vagyok, és csinálok valamit. Tehát ez ilyen trükkösen megy a dolog. Lehet, hogy nagyon korán elindulunk valahova. Például 2-kor terveztük, hogy Las Vegasból elindulunk ide. De végül is azt hiszem 5 órakor indultunk csak el. Tehát ilyen dolgok vannak. Úgyhogy nyomjuk, nem szórakozunk. Én ezt nem tekintem nyaralásnak egyáltalán, ezt munkának tekintem, és remélhetőleg sikerül anyagokat csinálni, ami hasznos lesz. 5 féle dolgot csinálok, most itt egyszerre szúrni kell. Hát ezt figyelj, aludni otthon is rájössz. Persze. Igazából meg, nem kell kapni. Érdekén jövök meg, és vár a többi félbe hagyott dolog, amit csinálnom kell. Otthon összefogom azonnal, az első dolog, amit csinálok, hogy összevágom a Mr. Olympia összefoglalónkat, amiből a Bélával már felvettem, még az én részem vissza van. Na, úgyhogy szerintem fejezzük be a rádiót, mert ez baromi extra hosszú lesz, úgy nézem. Szerintem nem lesz extra hosszú, de elég hosszú lesz, igen. Aztán jövő héten majd folytatjuk, vagy nem tudom mikor. Viszont hát majd jövünk valami folytatással. Sziasztok!